ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัชชาเรื่องพ้นภัยในสังสารวัฏโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2537ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมายิ่งนับวันนะยิ่งทำงานมาหรือว่ายิ่งมีชีวิตดำเนินมาชีวิตดำเนินมาก็ถือว่าชีวิตทำงานมาด้วยนะผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีมายิ่งช่วงหลังที่ได้เข้ามาอยู่ในสายของศาสนาที่อาตมาแน่ใจว่าอาตมาเข้ามาอยู่ในสายของศาสนาแล้วก็มีชีวิตที่เอาศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะโดยมีความรู้สึกและมีความตั้งใจมีชีวิตว่าเรามีศาสนาเป็นที่พึ่งมีพระไตรรัตน์มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะเปล่งกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิหรือว่าธรรมังสรณังคัจฉามิตามภาษาเท่านั้นซึ่งชีวิตที่มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราเองเรามีพุทธะเรามีธรรมะซึ่งเราเข้าใจเองเพราะว่าได้ปฏิบัติมาพิสูจน์มาเองว่าเรามีพุทธะนั้นคืออย่างไรธรรมะนั่นคืออย่างไรอาตมาก็เคยอธิบายความต่างให้ฟังบ้างแล้วว่าพุทธะและธรรมะนั้นมันมีความเหมือนและมันก็มีความต่างกันอยู่ในตัวพุทธะนั่นคือสภาพที่เป็นคุณภาพนะพุทธะนี่คือสภาพที่เป็นคุณภาพคุณภาพอย่างหนึ่งที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ได้นะรวมความแล้วก็คือเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่เป็นคุณภาพของมนุษย์คุณลักษณะที่เอานิยามทั้งหมดที่เป็นคุณลักษณะอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือพระสมณโคดมเป็นผู้ที่นิยามเอาไว้ว่าผู้ที่เรียนรู้ตามท่านได้ความประเสริฐได้ความเป็นอริยะก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่พระสมณโคดมหรือเราเรียกว่าเป็นพระบรมศาสดาของเรานั่นนะค้นพบว่าต้องทำตนให้เป็นอย่างที่ท่านเป็นนั่นแหละเป็นอย่างที่ท่านว่าอย่างนี้ดีต้องทรงไว้ผู้ใดที่เข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าท่านระบุอธิบายจำกัดความเอาไว้ให้ชัดเจนว่าอย่างนี้แหละคือธรรมะของเราที่เราที่ทุกคนจะต้องพยายามศึกษาเราเรียนและอบรมฝึกฝนตนให้เป็นเมื่อผู้ใดเป็นขึ้นมาตามที่ท่านตรัสตามที่ท่านสอนตามที่ท่านนิยามตามที่ท่านกำหนดจำกัดเอาไว้เราทรงขึ้นที่ตัวเราเราได้ขึ้นตัวเราอันนั้นคือธรรมะคุณภาพอย่างใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้นั่นเรียกว่าพุทธะเราก็เรียนตามเรียกว่าธรรมะแปลว่าคำสอนเรียนตามท่านก็เรียกว่าธรรมะเป็นความรู้คำสอนแล้วก็เอามาปฏิบัติประพฤติขึ้นเกิดขึ้นที่เราทรงขึ้นที่เราสิ่งที่ทรงขึ้นนั่นเรียกว่าธรรมะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นขึ้นนั่นเรียกว่าธรรมะและธรรมะที่ทรงขึ้นนั้นจึงเรียกว่าพุทธธรรมธรรมะที่ทรงขึ้นนั้นได้อย่างนั้นจึงเรียกว่าพุทธธรรมผู้ใดทรงขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าพุทธธรรมเป็นอย่างนี้แล้วเรามาปฏิบัติให้เป็นให้มีอย่างนั้นผู้ใดเป็นผู้ใดมีตามก็คือพระสงฆ์เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ใดได้ตามตรงเลยตรงตามเป็นอุชุปฏิปันโน ป็นอุชุเป็นสัสุปฏิปันโนเป็นอุชุปฏิปันโนเป็นญายะปฏิปันโนเป็นสามีจิปฏิปันโนตามที่ยืนยันไว้นั่นแหละนั่นเรียกว่าพระสงฆ์อาตมาว่าอาตมาได้ศึกษาว่าพุทธคุณหรือพุทธธรรมเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ามีพุทธคุณมีคุณภาพของพุทธะอย่างนี้แหละมีคุณลักษณะอย่างนี้แหละแม้จะเรียกกันโดยภาษาว่าอริยธรรมโลกุตรธรรมธรรมะของพระเจ้าที่ท่านสอนไว้เป็นธรรมอันประเสริฐเป็นอริยะแปลว่าประเสริฐอริยธรรมหรือว่าเรียกแต่เก่าๆว่าอริยะอริยธรรมเมื่อผู้ใดได้ก็เป็นอริยะบุคคลเป็นอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้อย่างเงี้ยถือศีลแม้แต่ศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ถ้าถือศีลแล้วก็จนกระทั่งเป็นศีลไม่ใช่ศีลธรรมดาเป็นศีลเป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่ได้แล้วมันเราสังวรระวังหรือว่าเรารักษาแล้วมันวิเศษมันประเสริฐประเสริฐอย่างไรไม่ฆ่าสัตว์และเป็นอาการที่ทรงธรรมขึ้นมาเป็นเมตตาธรรมเป็นอย่างไรไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของผู้อื่นแล้วทำให้เราเกิดสัมมาอาชีพเกิดเป็นคนลดโลภอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ปฏิบัติแล้วเกิดที่เราทรงขึ้นที่เราเห็นที่เรารู้ที่เราเราได้เรามีเราเป็นขึ้นมาจริงๆสิ่งข้อ3มีกามสัญญาสังวรในกามสัญญาลดกามลดกามราคะลดลงแล้วเป็นอาการอย่างไรได้อย่างไรได้แล้วรู้เห็นจริงเลยว่าเราสงบระงับจากกามมันสงบมันเบามันว่างแล้วมันก็ดีอย่างไรอย่างไรเราก็รู้ผลดีผลได้นั้นนั้นในจริงเป็นจริงอย่างไรอาการทางใจของเรามันสงบระงับลงไปแต่ก่อนอาการที่เรามีเคยมีกามเคยมีราคะมันลดลงแล้วมันดีเราก็ยินดีจริงๆที่เราได้อาการที่ลดแล้วก็ภาคเพียรสังวรระวังเรียนรู้อบรมให้มันลดต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปจนกระทั่งมากมายเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นจริงเห็นจังว่ามันยิ่งดีนะยิ่งลดมันก็ยิ่งมีคุณค่าประโยชน์ไม่เป็นภาระไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นภัยไม่เป็นโทษเลยมีแต่เป็นคุณค่าประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีที่งามทั้งตนเองและผู้อื่นหรือมุสาวาทหรือว่าสุราเมรยมัชฌะอะไรก็ตามที่อาตมาอธิบายตามความเข้าใจของอาตมาว่าศีลเป็นอย่างนี้ปฏิบัติแล้วมันได้อย่างนี้จริงๆนะมีปฏิบัติศีลแล้วได้ธรรมะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพฤติกรรมก็เราเปลี่ยนไปการงานเปลี่ยนไปกิจกรรมกิจการเปลี่ยนไปพิธีกรรมเปลี่ยนไปจากแต่อยู่โลกโลกจนกระทั่งมาอยู่ในสายของธรรมะก็ยิ่งชัดยิ่งมาให้พวกเราพิสูจน์อีกมาแนะนำมาบอกมาสอนมาให้ผู้อื่นรู้ตามแล้วได้ตามเป็นตามจะได้มากได้น้อยยังไงขึ้นมาก็หลายๆผู้หลายๆคนพิสูจน์กันขึ้นมาก็สืบต่อกันขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มชาวอโศกมาจนถึงวันนี้อาตมาก็ยิ่งเห็นยิ่งชัดเจนยิ่งมั่นใจว่าเรามีบุญเรามีบุญเรามีคุณค่าเรามีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้หลงเหลิงไม่ได้หลงฟูใจอะไรมากมายตรงนั้นในตัวเองเห็นจริงๆรู้จริงๆเข้าใจจริงๆเลยนะว่ามันชีวิตของเรานี่ไม่สูญเปล่าชีวิตของเราเบิกบานร่าเริงชีวิตของเราภาคภูมิถ้าจะพูดถึงความภาคภูมิโดยบัญญัติโดยโวหารมันภาคภูมิในตัวเองภาคภูมิที่เราปลอดบาปปลอดภัยภาคภูมิที่เราได้มีคุณค่ามีประโยชน์ที่ว่าคุณค่าที่ว่าประโยชน์นั่นน่ะเป็นภาษาโลกสมัยนี้ถ้าภาษาสมัยโบราณก็เรียกว่ามีบุญมีกุศลมีคุณความดีที่มีคุณความดีและคุณค่าประโยชน์นั้นได้ให้ผู้อื่นเขาเทียตมาอธิบายทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนให้ฟังเสมอว่ากำไรมันคือว่าเราได้ให้เขาเรามีบุญเพราะเราได้ให้เป็นทานเป็นการเสียสละเป็นจาคะนี่เรามีบุญ ให้โดยใจเราไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนให้โดยใจบริสุทธิ์ใจว่างใจเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ด้วยปัญญาทำทานก็ต้องมีปัญญาว่าเราควรให้ใครให้อย่างไรให้ทำไมให้ไปแล้วมันก็จบในตัวของมันเองว่ามันเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าที่เราเป็นคนเนี่ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยเรามีประโยชน์เรามีคุณค่าต่ออะไรก็แล้วแต่ต่อผู้ที่ให้โดยตรงต่อสังคมส่วนรวมต่อใครๆต่อใครๆก็แล้วแต่ที่มันจะต่อเนื่องที่มันจะสืบต่อไปที่จะเป็นประโยชน์โยงใยต่อไปนะเด็ดดอกหญ้ากระเทือนถึงดวงดาวนะไม่ใช่เด็ดดอกไม้แล้วเด็ดดอกหญ้าของเราเด็ดดอกหญ้ากระเทือนถึงดวงดาวมันต่อเนื่องกันไปหมดก็เข้าใจก็เห็นอยู่นะสังคมหรือว่ามนุษยชาติในโลกนี่มันก็ต่อเนื่องกันสัมพันธ์กันกระเทือนโยงใยถึงกันหมดถ้าเราจะเกิดความเข้าใจจะเกิดปัญญารู้ว่ามันกระเทือนหรือว่ามันเชื่อมโยงมันมีความสัมพันธ์อย่างไรที่ว่ามันต่อกันเด็ดดอกหญ้ากระเทือนถึงดวงดาวหรือว่ามันสัมพันธ์เป็น relative เป็นความเชื่อมโยงกันไปอย่างไรไกลไกลไปอย่างไรเราจะเข้าใจนะและชีวิตก็รู้สึกว่าดีนะอายุมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็ดีนะสุขภาพร่างกายก็รู้สึกดีจิตใจก็ดีอาตมาก็ยังไม่แก่มากก็ยังไม่รู้ว่าแก่มากๆแล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้ก็มีสมณะมีพระสมณะหรือพระเนี่ยอาบน้ำเจอท่านก็ถามโอ้แก่ๆเนี่ยมันต่างกันกับเวลามันหนุ่มๆยังไงมันรู้สึกแก่มันอ่อนแอลงมันอะไรยังไงถามอาตมาอาตมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเอ๊ะอาตมาก็ไม่รู้สึกว่าอ่อนแออะไรแต่ก็รู้ว่าอายุมันปาเข้าไปถึง60เนี่ยนะก็เข้าใจละนะท่านอายุเท่าไหร่ตอนนี้27เองนะท่านก็ถามว่าคงจะนัยยะว่าเอ๊ะ27ถ้าเผื่อเรา60เนี่ยมันจะแก่แล้วมันจะเป็นยังไงท่านคงจะถามงั้นนะว่าท่าน27ถามอาตมาอายุ60นี่นะแก่แล้วมันเป็นยังไงนะมันอ่อนแอลงมันไม่มีแรงมันอาตมาก็ว่าอาตมาก็มีแรงอยู่นะก็มันก็ไม่ได้อ่อนแออะไรก็รู้สึกบ้างว่ามันไม่เหมือนหนุ่มๆ27แล้วหนุ่มๆอายุ30ว่ามันเดินเหินมันลุกมันไปมันมามันโน่นมันนี่มันแคล่วคล่องหรือทำอะไรได้ทนกว่ากันมันก็เป็นบ้างแต่ว่าก็ยกก็ยกได้เดินก็เดินได้จะวิ่งก็วิ่งได้แต่ว่าเป็นพระแล้วก็ไม่ให้มันไม่วิ่งก็ไม่ได้วิ่งเท่านั้นเองแต่ก็ว่ายน้ำก็ได้ก็ว่ายน้ำท่านก็บ่นเหมือนกันท่านบอกว่าท่านว่าท่านก็เมื่อยท่านก็ว่าท่านว่ายกี่โค้งกี่รอบอ่ะ4แล้วเป็นไงเมื่อยเปล่าท่านก็บ่นว่าท่านเมื่อยอาตมาว่าย6รอบ จริงๆก็6รอบเมื่อวานนี้ก็ว่าย6ไป1เที่ยวมา2กับ3มา4แล้วก็ไป5แล้วก็มา6เนี่ยใช่มั้ยท่านไป1มา2ไป3มา4ใช่มั้ยท่าน4อาตมา6ท่านก็ว่าเมื่อยตอนนี้ถามอาตมานะคือว่ายน้ําอยู่ในอ่างกันนะแล้วก็ถามอาตมาเห็นอาตมาว่ายมันอาตมาก็ว่าก็แข็งแรงนะก็สดชื่นอายุมากหน่อยแต่มันก็ไม่มีลักษณะความไม่เหมือนว่าไม่เหมือนหนุ่มๆก็ไม่เหมือนอย่างไรก็พอรู้แต่อธิบายมันก็พอได้ถ้าอธิบายกันจริงๆมันก็พอได้นะแต่กำลังวังชามันก็ยังดีอ่ะถ้าไม่ไหว้6ก็เคยไหว้6หรือเปล่าไม่เคยแล้วไหว้ไม่ได้ก็6ฮะรู้สึกจะไม่ไหวก็นี่ไม่ใช่มาพูดไปพูดมาไม่ใช่มาคุยขมล่ะไม่ได้คุยขมหรอกอธิบายกันไปอธิบายกันมามันก็เลยออกอาตมาไม่รู้เหมือนกันว่าท่านไหว้กี่เที่ยวไม่ได้นับของท่านก็นับจากของอาตมาเองอาตมาก็รู้ว่าอาตมาไหว้เท่านั้นเท่านี้เที่ยวแต่อาตมาก็ไม่ได้รู้ว่าท่านไหว้กี่เที่ยวแต่ท่านบ่นว่า ถ้าเคยหลายวันแล้วแต่ก่อนนี่ก็ต้องบอกว่าแม่สู้ไม่ได้ว่าสู้คนแก่ไม่ได้นะท่านก็ว่าอาตมาก็ว่าเอ๊ะทำไมล่ะก็ฝึกอยู่ก็มันก็น่าจะได้อะไรเงี้ยวันหลังๆมาท่านก็มาถามอีกเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นี่ถามเมื่อวานนี้เองว่าแก่แล้วมันเป็นยังไงกำลังมันอ่อนแอลงอาตมาก็ว่ามันก็ไม่อ่อนแออะไรที่พูดประกอบนี่เพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะอาตมาว่าอาตมามันมีผลทางธรรมนี่นะอาตมาว่ามีผลทางธรรมคุยกันอยู่บ้างท่านก็บอกว่าบางคนนี่อายุ40 50ก็แก่แล้วท่าทางคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมน่ะ40 50ก็ไม่เหมือนอาตมาว่างั้นนะอาตมาก็ฟังดูก็ว่ามันก็เป็นจริงนะอาตมาก็เลยแย้งท่านไปเหมือนกันบอกว่าก็บางคนเขาเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกแต่ก็อายุ60เขาก็ยังไม่เห็นแก่ก็มีนะท่านก็ยอมรับว่าเออมีบางคนก็มีเหมือนกันน่ะอายุ60แล้วก็ยังเห็นแข็งแรงอยู่ก็มีนะที่เอาองค์ประกอบพวกนี้มาพูดขยายความก็เพื่อให้เห็นว่าอาตมาว่าอาตมาปฏิบัติธรรมอาตมาแข็งแรงอยู่นะสดชื่นแข็งแรงที่เคยพูดว่าอาตมายังหนุ่มว่าที่จริงก็พูดว่าหนุ่มนะมันใจมันหนุ่มร่างกายมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่ามันก็ยังหนุ่มนะร่างกายก็ยังไม่ได้อ่อนปวกเปียกไม่ได้อะไรมากมายนักก็ไม่รู้ละอายุ70มันจะเหี่ยวจะย่นมันจะอ่อนหยบหยาบไปขนาดไหนกล้ามน้องกล้ามเนื้ออะไรแต่ไรมันจะไปแค่ไหนก็ยังไม่รู้ได้70เข้า80เข้าไม่รู้จะถึง80หรือเปล่าหรือ90เข้าไปถึง90แล้วก็ค่อยดูกันตอนโน้นจะเป็นยังไงสรุปแล้วอาตมาว่ามันขึ้นกับจิตใจนี่เป็นหลักเหมือนกันนะแม้เราจะทำงานจะอย่างไรก็แล้วแต่การทำงานในอาตมาก็ว่ามันก็เป็นคุณค่าเหมือนกันการทำงานเนี่ยมันทำให้ร่างกายได้ออกกำลังได้หมุนเวียนได้สูบฉีดเรื่องของดินน้ำลมไฟเรื่องของสรีระเนี่ยมันจะได้ขับเคลื่อนขับถ่ายสังเคราะห์มันก็ยิ่งจะดีนะถ้าคนไม่ได้หมุนเวียนขับถ่ายไม่ได้ดีอะไรต่ออะไรไม่ดีหมุนสังเคราะห์ไม่ได้ดีเดินน้ำลมไฟเดินไม่สะดวกก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันขัดข้องมันไม่สมบูรณ์ถ้าอะไรมันหมุนเวียนอยู่ดีอะไรดีๆเหมือนกับรถหรือเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยเดินมันทุกวันคล่องอะไรอยู่นะไม่โอเวอร์โหลดเกินไปนะโอ้ไม่อยู่ได้นานจริงมันมีความเสื่อมบ้างแต่มันอยู่ได้นานกว่าจอดทิ้งเอาไว้ไม่เดินเลยนะรับรองพังเร็วกว่าแล้วไม่ได้เรื่องเลยไม่ติดเครื่องเลยอย่าว่าแต่มันพังเลยไม่ติดเครื่องเลยรวนเรไปหมดเลยไปไม่รอดนั่นคือตายอวัยวะเจ้าการทำงานไม่สมดุลอวัยวะเจ้าการไม่ทำงานไม่ถูกหน้าที่ขัดข้องไปเลยตายไวแต่ถ้าพบว่าทำอยู่เสมออะไรๆให้มันหมุนเวียนอยู่อย่างดีคล่องตัวอยู่มันก็จะไหลเวียนอยู่อย่างดีอะไรๆก็ไม่ขัดข้องง่ายๆเพราะอันนี้อาตมาก็เตือนเหมือนกันเตือนพวกเราอย่าไปงอก่องอคิ้งอยู่ยังไม่ค่อยออกกำลังไม่ค่อยจะคิดไม่ค่อยจะอ่านไม่ค่อยจะออกแรงไม่ค่อยจะทำอะไรแล้วไปนึกมักง่ายว่าเราเป็นคนขี้เกียจแล้วก็มักง่ายอยู่ได้ลองแรงๆไม่ทำให้เกิดการสูบฉีดไหลเวียนทั้งดินน้ำลมไฟในร่างกายให้มันได้เหนื่อยวันๆนึงให้มันได้เหนื่อยบ้างให้มันได้ออกกำลังที่มันปอดก็ให้ทำงานเต็มที่ลมหมุนเวียนอะไรก็ทั้งดินน้ำทั้งลมทั้งอะไรในร่างกายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันมันจะเคลื่อนไหวมันจะเกิดอุณหภูมิเกิดความร้อนยิ่งงับขับเหงื่อให้ไหลออกมาได้ด้วยอะไรอย่างนี้มันวันๆนึงให้มีขับเหงื่อออกมาอยู่เสมอนะก็ไม่เสมอหรอกบางครั้งมันก็แห้งบางแต่ก็ได้ขับเหงื่อออกเป็นวันๆดีไม่ใช่วันนึงโอ้ยเหงื่อก็ไม่ไหลไม่ออกเลยนะก็ไม่ได้กลอนไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้กระตุกกระดุกกระดิกอะไรมากมายได้แต่แค่เดินๆย่องๆแย่งๆยกไม้ยกมือเบาๆอะไรเงี้ยมันก็อ่อนแรงแน่นอนมันก็ไปไม่รอดนะวันชีวิตของคนเราจะเป็นสุขด้วยสรีระของเราแข็งแรงนี่ก็เป็นสุขไม่ทุกข์ได้เรารู้เรียนรู้แล้วเราก็ได้ทำตัวเราเองสัมผัสแม้แต่ดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราเนี่ยก็หมุนเวียนได้อย่างดีมันก็แข็งแรงมันก็เจริญการสัมพันธ์ นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่รวมกันสัมพันธ์กันหมุนเวียนสัมพันธ์กันมันก็จะเป็นทั้งพลังที่ทั่วถึงเป็นพลังที่สัมพันธ์อันเป็นพลังแผ่ขยายนะเป็นความเกื้อกูลเป็นความสร้างสรรค์ที่ทำให้เป็นปึกเป็นแผ่นเป็นพลังที่เรียกว่าจะไว้เรียกว่าแก่นที่เรียกว่าแก่นที่เรียกว่าเนื้อมีอะไรที่ต่อกันที่จริงมันเป็นชิ้นชิ้นคนคนหนึ่งก็เป็นชิ้นหนึ่งคนคนหนึ่งก็เป็นชิ้นหนึ่งแต่มันก็สัมพันธ์กันได้ด้วยวิธีการรวมกันด้วยกรรมการงานกับจิตใจนะกรรมการงานกับจิตใจเนี่ยมันต่อเนื่องสัมพันธ์กันถ้าเราย่อยพวกนี้ลงไปเหมือนกับมวลอะไรของชีวะในต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีมวลอะไรมวลสารมีโน่นมีนี่อะไรดินน้ำลมไฟมีอะไรหรือแม้แต่ร่างกายเราซ้อนกันเหมือนกันแล้วมันก็ทำงานร่วมกันอย่างไม่ขัดกันทำงานร่วมกันอย่างประสานรู้จักหน้าที่อย่างดีเพราะมันไม่มีจิตกิเลสมันไม่มีอัตตามานะมันไม่มีกามทุกอย่างมันไม่ผสมพันธ์ในตัวแต่มันสัมพันธ์ในตัวมันไม่ผสมพันธ์ในตัวแต่มันสัมพันธ์ในตัวแล้วมันก็ไม่ทะเลาะเบาแวงกันมันก็เป็นสิ่งที่มันสังเคราะห์มวลสังเคราะห์เนื้อไม้ก็โตต้นก็โตมีไอ้หน่อยนี่ขยายขึ้นมาไอ้ที่เป็นแก่นมันก็จะเป็นแก่นไอ้ที่เป็นอะไรก็โตขึ้นมาก็เข้าไปเป็นแก่นรวมเป็นต้นที่แข็งแรงเป็นลำที่แข็งแรงมีกิ่งก้านสาขาโตใหญ่กว้างมากเป็นแก่นๆชั้นใดเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งสังคมมนุษย์ชาติก็มีนัยยะเหมือนกันคนแต่ละคนก็เหมือนมวลที่อยู่ข้างในแต่ละหน้าที่บางคนมีหน้าที่เหมือนอย่างอนุชิ้นนั้นเหมือนมวลสารชิ้นนั้นในต้นไม้จะเป็นน้ำจะเป็นแก่นจะเป็นสภาพอนุนั้นมีลักษณะหน้าที่อะไรอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ก็ทำงานทำหน้าที่ของเราแล้วก็ประสานกันอย่างได้สัดส่วนสัมพันธ์กันได้อย่างดีต่อเนื่องไปถึงกันเราก็จะสัมพันธ์กันดีนะคนมันมีจิตวิญญาณที่มีกิเลสเห็นแก่ความคิดเห็นแก่ตัวนะอดลดความโกรธความโลภอะไรไม่ได้มันมากไปมันก็อยู่รวมกันไม่ดีแต่ถ้าเผื่อว่ามีความโกรธไม่มีการทะเลาะเบาแวงเลยจะบอกว่ามีการประสานการดูดดึงการดูดดึงนี่ไม่ใช่ดูดติดเลยนะการดูดดึงประสานเหนียวแน่นมันก็จะเป็นแก่นมันดูดดึงนะเป็นแก่นเป็นสภาพที่ดูดดึงและจิตวิญญาณนี่เป็นตัวประเสริฐที่สุดแม้จะดูดนะไม่ใช่ดูดติดจะดูดจะดึงกันไว้จะเกี่ยวจะเกาะจะสัมพันธ์กันไว้แต่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่สิ่งแน่สิ่งนั้นเป็นสิ่งแน่นเป็นสิ่งที่ตีไม่แตกเป็นสิ่งที่จะต้องไม่หลุดไม่จากไม่พรากไม่ใช่มันไม่ใช่แน่นอนคนนี่แหละมีจิตวิญญาณมีปัญญารู้ว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นจึงถึงวาระเวลาที่จะยากจะแยกจะพรากจะจากจะตายจากก็ย่อมไม่เศร้ามองไม่โศกเศร้าจะอยู่รวมกันก็อยู่ก็รวมกันยืนอย่างที่รู้สมมุติสัจจะว่าอยู่รวมกันต้องรวมกันอย่างเป็นกันรวมกันอย่างเป็นมวลสารที่เหนียวแน่นที่เป็นพลังสร้างสรรค์ที่อบอุ่นเป็นพราดอนรภาพลักษณะที่ต้นไม้มันไม่ทะเลาะกันมันบูรณะต้นโตไปแล้วก็ใหญ่ขยายได้ดีได้อะไรก็เพราะมันไม่ทะเลาะกันมันรวมกันแล้วมันก็สร้างต้นสร้างลำสร้างกิ่งสร้างก้านสร้างอะไรอะไรแผ่ใหญ่ปกคลุมอะไรไปมากได้มากได้ไม้ก็เพราะมันไม่ทะเลาะกันเรียกว่ามันมีพราดรภาพในภายในต้นคนก็เหมือนกันถ้ามีพราดรภาพภายในต้นก็ร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมกันรังสรรค์ได้ขยายงอกงามงอกเงยอะไรไปอายุยืนนานเหมือนกันน่ะอย่าจะชั้นใดก็ชั้นนั้นคำว่าพราดรภาพจึงหมายความว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นความร่วมกันรังสรรค์มีกรรมหรือมีการงานมีหน้าที่การงานที่สร้างสรรค์ประสานกันอยู่อย่างดีงามมีพลังมีความเจริญงอกงามสดชื่นนะ สิ่งที่จะต้องถ่ายเทเปลี่ยนแปลงออกก็มีบ้างต้นไม้มันก็มีมันก็ขับไปโน่นไปนี่ออกมาสิ่งที่ไม่ต้องการมันก็ขับออกนะอะไรที่ต้องการมันก็เอาลงสังเคราะห์ลงไปใช้เป็นสิ่งที่จะขยายโตขึ้นไปตามที่มันเป็นนั่นแหละมนุษยชาติก็เหมือนกันสังคมก็เหมือนกันอย่างพวกเราชาวโศกนี่เริ่มต้นมาตั้งแต่มวลไม่กี่คนสถานที่ก็ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นเครื่องใช้เครื่องอาศัยก็ตามแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆสะสมโดยที่เรียกว่าไม่ต้องยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละแต่สะสมมารวมกันร่วมกันอาศัยไม่ได้หวงแหนไม่ได้เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราแม้แต่พยายามให้ฝึกเรียนกันมีสถานที่มีที่พักก็จะไปยึดมาเป็นที่พักของเราในบ้านของเราเรือนของเราคนอื่นมาอาศัยก็ไม่ได้ใครมาแตะก็ไม่ได้เสร็จแล้วก็ยังมีของของเรากอบกองเข้าไว้อีกเยอะแยะแล้วก็มาเรียนรู้กันว่าเราจะไปยึดไปติดถึงป่านนั้นถ้าเผื่อว่าจะอาศัยเราก็อาศัยก็อาศัยไปคนอื่นมาอาศัยบ้างแบ่งกันไปแบ่งกันมาได้บ้างหรือแม้ที่สุดบริขารส่วนตัวที่ใช้ส่วนตัวก็ไม่ต้องไปหอบไปหามอะไรมากมายนักเอาละของส่วนตัวที่ต้องส่วนตัวจริงๆจะใช้ส่วนตัวอะไรไปแบ่งคนอื่นใช้มันก็ไม่อะไรนักมันก็ไม่ดูไม่ดีนักตามวัฒนธรรมตามที่เรารู้เราเรียนยึดถือกันบ้างก็เอาก็ไม่เป็นไรหรือจะแบ่งกันใช้ได้อยู่บ้างก็แบ่งกันใช้ไปบ้างไม่ถึงขนาดมันเสียหายเป็นโรคเป็นภัยหรือว่าเป็นอะไรที่มันทุกข์มันร้อนแล้วก็อาศัยแบ่งกันไปไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราไปจนกระทั่งลึกซึ้งขึ้นไปมีส่วนกลางใช้กันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันอาศัยไปแล้วก็ได้สร้างสรรมีเครื่องมือเครื่องไม้มีองค์ประกอบอะไรต่างๆได้สร้างได้สรรเกิดประโยชน์คุณค่าเห็นอยู่ว่าเราเองเรามีประโยชน์มีคุณค่ามีทั้งแรงงานมีสมรรถภาพวันต่อวันมีเวลาและใช้แต่ละเวลาแต่ละเวลานี่แหละเวลาพักก็ควรพักพอพักแล้วก็ควรเพียรแล้วก็ใช้เวลานั่นแหละเพียรภาคเพียรสร้างสรรค์ไปเป็นประโยชน์เราเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผลิตผู้ใดมีหน้าที่เอาไปจำแหนกแจกจ่ายก็ไปจำแหนกแจกจ่ายผู้ใดมีหน้าที่บริหารก็บริหารผู้ใดมีหน้าที่ที่จะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างอันดีงามตามที่อาตมาได้หยิบเอาวรรณะสี่วรรณะนักบวชวรรณะนักบริหารวรรณะนักบริการวรรณะนักผลิตเรียกโดยภาษาวรรณะสูตรวรรณะแพทย์วรรณะกษัตริย์วรรณะสมณพราหมณ์แล้วก็มาขยายความให้เห็นว่าสังคมมันจะต้องมีอยู่อย่างน้อย4วรรณะอย่างนี้แหละเป็นหลักๆแล้วมันจะก่อเกิดสัมพันธ์กันอยู่อย่างดีเราก็มาเอาอันนี้เป็นหลักก็มาพยายามเป็นกันทุกวันนี้คนจะใฝ่ฝันอยากจะไปเป็นฐานะอันสูงว่าเป็นฐานะที่ปรึกษาฐานะนักบวชฐานะปุโรหิตฐานะเป็นครูบาอาจารย์ฐานะสมณพราหมณ์วรรณะสมณพราหมณ์แล้วก็ต่อมาก็เป็นวรรณะกษัตริย์เป็นผู้บริหารจริงเป็นผู้รู้นะและเป็นผู้ปลดปล่อยเป็นผู้รู้และเป็นผู้ปลดปล่อยเป็นผู้ไม่ยึดไม่ติดเป็นผู้ที่ประเสริฐจริงๆยิ่งฐานะสมณพราหมณ์เป็นผู้ประเสริฐจริงๆหมดเนื้อหมดตัวหมดตนเป็นผู้ที่มีความรอบรู้โลกวิทูพหูสูตรที่ปรึกษาได้จริงตัวเองก็บริสุทธิ์สะอาดจริงวรรณะนั้นเคารพนับถือต้องเคารพนับถือจริงๆวรรณะผู้บริหารก็เป็นผู้สูงขึ้นไปเหมือนกันถ้าจะนับเป็นวรรณะอย่างนี้แล้วนะเอาสมณะเอาฐานะสมณะ1สมณะ2 3 4ไปเทียบอีกมันก็ใกล้เคียงกันนะนักผลิตเป็นโสดาบันแพทย์หรือวรรณะของผู้ค้าผู้ขายผู้จำหน่ายจ่ายแจกเนี่ยเป็นวรรณะสกิทาวรรณะของผู้บริหารเป็นอนาคาวรรณะของผู้เป็นปุโรหิตนักบวชก็เป็นอรหันต์ก็ได้เทียบเคียงก็ได้ได้จริง นะได้จริงๆเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำงานมากเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำงานมากรวยมากจะกินมากใช้มากอยู่ก็ใช่เอาศีลไปจับศีลก็ต่ำกว่าเพื่อนแน่นอนสกิทาคามีขึ้นไปก็มีน้อยลงกินน้อยลงใช้น้อยลงขยันมากขึ้นเสียสละมากขึ้นไม่ก่อไม่โกยไม่สะสมมันก็มีน้อยกว่าแต่บุญสูงกว่าบุญสูงกว่าและก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสกิทาคามีและสมรรถภาพด้อยกว่าโสดาบันจริงๆสมรรถภาพสูงกว่าอยู่ในฐานของสิกขาคามีนี่ยิ่งยืนยันชัดเจนกว่าเลยว่าเป็นผู้ที่มีผลงานแต่ว่าสะสมน้อยกว่าแปดนะสกิทาริศีลแปดนะถ้าว่าเป็นตามหลักตามหลักๆไปเลยโสดาเนี่ยศีลห้าสกิทาศีลแปดอนาคาศีลสิบอรหันต์โอวาทปาติโมกศีล นี่ก็เทียบคร่าวๆให้ฟังและเป็นลักษณะจริงเป็นลักษณะจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเทียบดูได้ง่ายๆเนี่ยตรวจสอบเราดูคร่าวๆเราศีล8บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นแล้วมีอธิศีลอย่างไรขึ้นไปหาศีล10เพราะเรานี่มันปนๆกันอยู่บางทีมันเป็นคนวัดเนี่ยหมายทําเคร่งเลยนะศีล10ไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองนะแต่หลายๆอย่างในศีล8ยังไม่ค่อยจะเป็นอธิศีลอะไรหรอกหรือแม้แต่ศีลสามัญของ8ก็ยังไม่เคร่งไม่คลัดอะไรยังไม่เก่งอะไรสักเท่าไหร่วิการโภชนาก็แหมมันก็ยังติดยังยึดยังกินไม่รู้กี่มืออยู่ยังแฝงๆปนๆยังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเครื่องใช้ไม้สอยก็แหมยังติดยังยึดยังกอบยังโกยห่วงแหนเป็นของเราพวกกูของกูอะไรหรือยังยึดติดอยู่ว่ามันสวยมันงามมันจะต้องคลิ้งต้องเพลายังจะต้องมีการผสมอยู่ในของใช้อะไรก็แล้วแต่ทั้งอัตตาทั้งมานะทั้งมีทั้งกูทั้งต้องการทั้งกูทั้งการเสร็จแล้วก็ก่อเกลียดก่อโกรธอะไรอยู่ของเรานี่มี4กอกินการเกลียดโกรธมันมี4กอไม่ใช่3กอกินการเกลียดโกรธเราก็ยังติดยังยึดยังมีอาการมีอารมณ์อะไรพวกนี้ก็ตรวจนะตรวจเราลดละลงไปสกิทาคามีก็ลดโลภลดโกรธลดหลงลดพวกนี้ลงไปอีกจริงๆและเป็นคนสะสมน้อยลงกว่าเพราะจะรวยก็รวยน้อยกว่าโสดาบันแน่นอนกินใช้อะไรก็ต้องน้อยกว่าภาระอะไรก็ต้องลดลงไปกว่าจนเป็นอนาคามีแล้วนี่ไม่สะสมแล้วบ้านช่องเรือนชานเงินเข้าของเงินทองเป็นของส่วนกลางส่วนนั้นส่วนนี้อะไรตามระบบที่เรามีอยู่แล้วจะเป็นอนาคาริกชนเงินทองใจมันก็จะเป็นเลยนะมันไม่หลงไหลมันไม่สะสมมันไม่ต้องอยากได้เป็นของตัวของตนแต่ก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นสิ่งแทนเป็นสมมติสัจจะในสังคม อยู่กับหมู่กับกลุ่มเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้เราก็รู้แล้วว่าเราจะสร้างต้นไม้มันก็มีไปแต่ไม่ถึงกับหวงแหนไม่ถึงกับขี้เหนียวแม้กับข้างนอกกับผู้อื่นเราก็ไม่จะไปเบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเขามีแต่เราจะเป็นผู้ให้แล้วก็สัมพันธ์ถ้าเราจะได้เสียสละบ้างเราก็ยินดีสละสละให้ใครข้างนอกเขาด้วยเกื้อกูลเขาด้วยนะไม่เป็นคนใจแคบใจดำไม่เป็นคนรุนแรงไม่เป็นเอาคนเอาชนะขะคานแม้แต่ที่สุดเราจะต้องเป็นผู้เสียเปรียบเราก็ยินดีเสียสละบ้างถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราให้เขาเอาเปรียบโดยเขาเองเขาก็เหลิงเขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็หยามใจเขาก็บาปอ่ะเราก็ขัดเกลาเขาบ้างแต่ถ้าขัดเกลาไม่ได้เขาดื้อด้านดึงดันถ้าเผื่อเราจะไปดึงดันอีกบ้างก็เลยจะต้องทะเลาะกันไม่สมานกันคบกันไม่ได้ดูตำดูดีดูหน้าดูตากันไม่ได้เลยแตกแยกกันเราก็ไม่เอาแม้แต่เพื่อนบ้านหมู่บ้านนี่ก็ตามอย่างที่เราเกิดกรณีโรงงานอะไรกันอยู่เนี่ยเราต้องดีๆพยายามประสานกันดีๆอย่าไปโกรธกันอย่าไปเกลียดกันมีอะไรตกลงพูดกันได้ก็เอ้าเราไม่ถึงขั้นตายชักตายดิ้นทันทีอะไรหรอกก็ค่อยๆเป็นไป อย่าไปยึดติดอย่าไปรุนแรงอย่าไปปะทะกันแหมจะต้องข่มโคนฆ่าอะไรกันถ้าอยู่กันได้โดยไม่เกิดพิษเกิดภัยอะไรกันได้จริงๆก็หาทางออกช่วยกันประสานกันยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็เป็นผู้เสียสละอย่าไปกลัวเลยนะเกิดตายอะไรเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเราไม่เคยตายแล้วหรือไงเอาลองฟังสูตรนี้ดูซิลองฟังส่วนหนึ่งไม่ได้เอามาหมดหรอกส่วนหนึ่งของสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ108ท่านว่าอย่างนี้ยังชีวิตังนะตัปปติมรณันเตนะโสจตินะเอาให้เคืองเลยว่าโกแล้วพูดภาษาบาลีเลยนะสเจทิฏฐปโททีโรโซกัมมัชเชนะโสจติอุชินภวตันหัสสะสันตจิตตัสสะภิกขุโนภิกขีโนชาติสังสาโรนัตถิตัสสะปุณัพพโวติเจ๋งไหมพูดภาษาบาลีแบบสำเนียงไทยพวกแขกฟังจริงๆก็บอกมันพูดภาษาอะไรวะนะมันสำเนียงไม่เป็นแขกนะมันเป็นไทยๆนะเอาเราอ่านภาษาไทยดีกว่านะแอกภาษาบาลีไปแล้วอ่านภาษาไทยท่านว่าอย่างนี้นะในคาถานั้นท่านว่าชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดแห่งมรณะชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดแห่งมรณะถ้าว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแล้วไซนี่ค่อยขยายความนะนี่อ่านไปตามที่เขาแปลตามพยัญชนะก่อนถ้าว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแล้วไซเป็นนักปราชญ์ย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งสัตว์ผู้มีความโศกนะย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งสัตว์ผู้มีความโศกภิกษุผู้มีภวะตัณหาอันตัดขาดแล้วมีจิตสงบมีชาติสงสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบใหม่อาตมาว่าไปอ่านที่สนามหลวงนี่คนเดินหนีหมดไม่รู้เรื่องหรอกพวกเราเข้าใจภาษาเข้าใจสำนวนนะเราก็พูดแล้วเราก็เข้าใจของเรานี่แหละแต่คนอื่นไม่เข้าใจกับเรานี่เขาไม่เข้าใจนะผู้ที่มีชีวิตไม่ทำผู้ที่มีชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคำตรัสแค่นี้นะมันหมายความว่าคนเรายังไม่ตายนะอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนเพราะคำว่าชีวิตนี่ไม่ใช่ว่าคือการเป็นอยู่ดิ้นดอกดอกแดกแดกเพื่อจะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ใช่แค่นี้ก็เป็นความหมายที่ลึกซึ้งแล้วชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนนะเพราะงั้นคำว่าชีวิตเนี่ยนะยังชีวิตตังณตัปปติยังชีวิตตังก็คือชีวิตชีวิตคือสภาพที่ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนนะปตะนะตปตินะมรันมันมรนันเตนะโสจตินะเพราะฉะนั้นผู้นั้นน่ะย่อมไม่เศร้าโศกโสจติย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดแห่งมรณะผู้ที่เป็นอย่างนี้นะผู้ที่เข้าใจชีวิตแล้วว่าชีวิตนี่คือเราจะมีชีวิตหรือชีวิตของเราดำเนินไปอยู่เนี่ยจะต้องเป็นชีวิตที่ไม่ไปทำให้ผู้ใดเดือดร้อนเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ร่วมกันก็อย่าทำให้พวกเราเดือดร้อนแต่นั่นแหละคำว่าเดือดร้อนคำนี้มันลึกซึ้งถ้าเราเองขัดเกลาเขาเขาก็จะได้รับการกระทบกระเทือนบ้างแต่ถ้าเขากระทบกระเทือนนั้นแล้วเกิดการพัฒนามันก็ไม่ใช่ความเดือดร้อนเขากระทบกระเทือนแล้วเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็รู้แล้วเขาก็พัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเกิดคุณค่าประโยชน์เกิดบุญเกิดการชำระขัดเกลาหรือเกิดการเรียนรู้ แล้วก็ฝึกฝนอบรมตนดีขึ้นด้วยความยากด้วยความลำบากเพราะเขามีกิเลสก็ดีไม่ใช่ความเดือดร้อนอย่างนั้นนะแต่คนไม่รู้เนี่ยเมื่อเขารักกิเลสของเขารักสิ่งที่เขาเองเขายึดเขาติดเขาถืออยู่เราไปขัดไปกล่าวเขาไปกระทบกระเทือนเขาเขาก็เกิดความโกรธเกิดความชังแล้วก็ไม่ยอมรับไม่เชื่อถือไม่เกิดปัญญาละยิ่งหน้ามืดยิ่งแกล้งยิ่งประชดไอ้อย่างนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเอออย่างนี้ไม่เจริญละเบียดเบียนละไม่พัฒนาหรอกก็ไม่ต้องต่อไม่ต้องไปทำต่อวางดีกว่าเพราะงั้นก็จะต้องรู้จักการจะทำให้เพิ่มเติมหรือจะตัดจะต่ออะไรก็ต้องรู้เอาละสรุปง่ายๆก็ชีวิตถ้ามีชีวิตอยู่ก็คือการเป็นไปของความยังไม่ตายของแต่ละคนเนี่ยย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนเพราะคนที่มีปัญญารู้และฝึกตนอย่างนี้จริงๆเนี่ยผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกจะมีภูมิธรรมอย่างนี้ไม่เศร้าโศกในที่สุดแห่งมรณะไม่เศร้าโศกแม้กระทั่งตายเพราะงั้นเจอความตายตัวเราตายใครตายใครตายก็จะเห็นเป็นธรรมดาเมื่อกี้อาตมาพูดแล้วก่อนที่จะอ่านบทนี้นะไม่เคยตายไงไม่ต้องกลัวหรอกตายอะไรนิดอะไรหน่อยก็อุ้ยกลัวแต่จะตายนั่นแหละมันจะตายก่อนเพราะมันกลัวกลัวจนเกินการโอ้ยทนในนั่นก็ไม่ได้ทนในนี่ก็ไม่ได้จริงๆนะอาตมาอยู่ที่นี่ก็อยู่กับพวกคุณอาตมายังไม่รู้สึกว่าถูกไอ้พวกนี้รบกวนอะไรเลยแล้วเราก็บอกว่าอาตมาเนี่ยอยู่นั่นน่ะชั้น4น่ะรับเต็มเปาเลยกลิ่นก็มาพอดีเข้าตรงนั้นน่ะพรูพรูเลยอาตมายังไม่รู้สึกจริงๆว่าอาตมาได้รับพิษรับภัยอะไรไม่ได้เวียนหูเวียนหัวไม่ได้เป็นโน่นเป็นนี่ไม่ได้ไอไม่ได้เจ็บคอไม่ได้แสบคอไม่ได้จะนอนไม่หลับอะไรไม่เลยและอาตมาก็อยู่ที่นั่นกันนานโดยซ้ำไปมากเลยวันๆนึงอยู่ที่นั่นทั้งเยอะทั้งแยะอะไรกันแน่ลมมันเลือกคนจริงๆมันเป็นความรู้สึกด้วยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เรายึดถือด้วยมันเป็นโรคทางจิตด้วยอะไรนิดหน่อยนี่แหละภูมิคุ้มกันเราจะต่ำตรงที่เราว่าเราไม่มีใจต่อสู้มีใจแต่ว่าเหมือนหมาเห็นเหมือนหมาได้กลิ่นเสืออย่างที่ว่าหรือว่างูเจอเชือกกล้วยอย่างที่ว่านี่พอหมาได้กลิ่นเสืออ่อนแล้วโอ้ยหมาไม่ใช่หมาขออภัยพูดผิดไปไกลหมาได้กลิ่นเสือพอได้กลิ่นเสือก็อ่อนแรงเลยมันไม่สู้เอาเลยมันก็อ่อนแอจริงจิตนี่มันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะไปใหญ่เลยนะแล้วก็ไม่สู้อะไรอ่อนแอแน่เป็นด้วยเป็นจริงๆนะเพราะจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงงั้นพวกเราก็ถึงว่ามันอะไรอะไรมากเกินไปนักมันพอทนมันพอเป็นไปถึงแม้มันจะทำให้เราตายผ่อนส่งไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอาเขาแก้ไขกันแก้ไขได้เท่านั้นเท่านี้มันก็ว่ากันไปมันก็ไม่ถึงขนาดอันไหนอะไรนักหนาหรอกนะมันไม่ได้ทันทีทันใดที่ไหนนะถ้าเราจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกำลังวังชาเป็นไปได้อยู่ได้นะนี่อาตมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้พวกเราต่อสู้หรือว่าไม่ให้พวกเราไปงงๆเงาๆอะไรเกินไปก็ไม่ใช่มันก็ไม่งงเงาแต่ก็ไปตามสมควรอาตมาเห็นความเดือดร้อนของพวกเราเดือดร้อนเกินไปดูโอ้โหไม่มีที่นอนเลยมันแพ้มันอะไรกันขนาดนั้นจริงๆหรืออาตมาก็บอกกับพวกคุณอาตมาก็อยู่ด้วยไม่ใช่มาอยู่นะอาตมาก็ได้รับได้ดมได้กลิ่นก็ต้องได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วแล้ววันที่อาตมาอยู่ล่ะวันที่อาตมาอยู่เขาทำเยอะล่ะอาตมาก็ไม่ได้รู้สึกจริงๆว่ามันเพราะว่าคุณโวยวายก็มีวันไหนคุณโวยวายแต่ว่ามันมาเยอะๆอาตมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้ออกจากห้องด้วยโอ้ยมาเต็มเลยนะขึ้นไปดูกันอะไรต่างๆอาตมาก็อยู่โอ้ได้กรงได้กินได้อะไรอาตมาก็อยู่อาตมาก็ไม่เคยแหมพลานดิ้นรนอะไรก็ไม่เห็นว่าดิ้นรนอะไรกับพวกคุณเลยแล้วมันก็ไม่กระทบจริงๆไม่เป็นอะไรนี่มันก็ไม่เห็นมีอะไรมากมายนี่ไม่ใช่ว่ามาพูดเล่นนะนี่เรื่องลักษณะจริงเพราะคนเรานี่มีอินทรีย์พละมีภูมิคุ้มกันถ้าเราสู้มันบ้างมันก็อยู่ได้ คนกรุงเทพอยู่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ยุกไปกลัวเขาสู้ถ้าอ่อนแอนะเขาอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วก็จะเป็นภูมิแพ้อย่างมากมายเลยอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละจะแพ้มากมายเลยเพราะจิตมันไม่สู้ก่อนแต่ถ้าเขาสู้นะเขาอยู่แล้วเขาก็สู้เขาทนหลายคนก็อายุ90 80อยู่ในนั้นน่ะอยู่กรุงเทพนั่นแหละอายุ80ก็มี70ก็มีก็อยู่มาก็อยู่ในอากาศอย่างนั้นน่ะอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นน่ะถ้าว่าจริงๆมันร้ายแรงกว่าที่นี่เราด้วยในกรุงเทพเพราะมันอยู่ทุ่งตลอดเวลาเลยตลอดหมดกำลังใจที่นี่กำลังพูดให้กำลังใจต่างหากคุณฟังยังไงว่าเป็นการพูดให้พูดหมดกำลังใจที่อาตมาพูดนี่คือกำลังให้กำลังใจต่างหากให้คิดว่าทำไมใจของเราต้องอ่อนแอใจของเราทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันมีอุปทานมากไปนี่กำลังอธิบายให้กำลังใจแล้วมันก็ทุกข์มันก็อ่อนแอมันเจ็บปวดในร่างกายจริงๆด้วยอ่อนแอในร่างกายจริงๆด้วยแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีอุปทานนั้นโทษแค่นี้เหรอสู้แค่นี้ดมมันเลยสูดแรงจริงๆอาตมาว่ามันไม่เท่าไหร่หรอกก็ว่ากันจริงอ่ะนะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันก็ไม่ดีถ้ามันมีมลพิษบ้างมันก็ไม่ดีถ้าระงับได้ก็เราก็ต่อสู้ไปจนกว่าระงับได้ถ้ามันไม่ได้มันก็เท่านี้ละแล้วมันก็สู้ได้จริงๆนะสู้ได้เหมือนกับคนในกรุงเทพนะเขาอยู่กันชั่วนาตาปี20 30 40 50 60ปีของคนอยู่ในกรุงเทพเขาก็ทนได้มลพิษมันยิ่งกว่าเราอาตมาว่าลองให้เครื่องมือนี่เอาไปสุ่มเอาที่ในกรุงเทพนะเอาอากาศพันนั้นนะมากับที่นี่อาตมาว่าที่นี่นี่ค่าของมันจะแก๊สหรือว่าอากาศที่เป็นพิษเนี่ยที่นี่น้อยกว่าต่อให้เขาพ่นอยู่อย่างนี้แหละจริงๆนะคุณคิดด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่เคยเรียนมาสิที่นู่นมันโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์อะไรต่างๆที่มันยิ่งกว่าปฏิกิริยาของแค่เผาอลูมิเนียมนี่นิดหน่อยนี่นู่นอะไรต่างๆนานาไม่ใช่คาร์บอนมอนอกไซด์ธรรมดาคาร์บอนมอนอกไซด์นี่ก็ร้ายแรงแล้วอย่างที่คาร์บอนมอนอกไซด์มันออกมาของรถยนต์เห็นมันนอนไม่กี่นาทีตายที่ก็เปิดแก๊สเปิดแอร์เปิดอะไรแล้วก็นอนตายตายในรถนั้นมันทำไมตั้งเท่าไหร่คาร์บอนมอนอกไซด์ที่ควันมันดูดเข้ามาในตัวรถแล้วก็นอนเปิดแอร์นอนแล้วก็ตายในรถนะตั้งไม่รู้กี่คนนะนั่นน่ะมันเดลระคาร์บอนมอนอกไซด์รุนแรงเป็นไอพิษแล้วอยู่ในกรุงเทพนะโอ้โหรถไม่รู้กี่ล้านคันนะพ่นคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาทั้งนั้นเพราะงั้นอยู่ในบรรยากาศของกรุงเทพนั่นนะร้ายแรงที่สุดไปสุ่มเอาอากาศตรงไหนมาก็ได้ว่ามันร้ายกว่าที่นี่เราขอยืนยันแต่เขาก็ทนได้เขาก็เป็นได้เพราะอะไรเพราะใจมันสู้ใจมันไม่ไปอุปทานใจมันไม่ไปตั้งข้อรังเกียจข้ออะไรผลักเกินไปมันสู้มันจะมีกำลังเพราะงั้นที่บอกว่าคนป่วยเนี่ยนะใจดีใจแข็งแรงไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยนะหายไป 50% แล้วรักษาแค่ 50% แต่คนที่ป่วยโรคนิดเดียวนะใจมันไปตั้ง90แล้วนี่นะรักษากันยังกับคนมีโรคขนาดหนักนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องปลอมเรื่องแปลกอะไรหรอกเรื่องจริงเพราะใจเป็นประธานพวกเรานี่ไปตั้งสมมุติไปอุปทานอะไรต่ออะไรไม่สู้อะไรมากมายนะแต่ก่อนนี้คุณเคยดมกลิ่นขี้หมูเนี่ยพอมาใหม่ๆพอโอ้โหมันเยอะมันแย่มันทุกข์มันร้อนมันอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้คุณปล่อยวางๆไม่เห็นไม่มีอะไรขี้หมูมันก็อยู่อย่างเงี้ยอาตมามาเมื่อไหร่มาที่นี่ก็ฉุนฉุนแต่เราก็ไม่ได้จิตใจอะไรก็วางก็รู้สึกฉุนแต่ต่อไปก็วางวางเลยความรู้สึกก็รับรู้แล้วก็เฉยก็วางก็วางๆก็ดมมันสบายๆแต่ขี้หมูมันก็กลิ่นขี้หมูมันไม่มีไม่ไปแก๊สพิษอะไรเท่าไหร่มันธรรมชาติลักษณะของมันอย่างนั้นกลิ่นของมันอย่างนั้นนะมันก็ไม่มีพิษอะไรจะดมไปจนตายแต่มาก็ไม่เป็นไรเราเหมือนกับดมกลิ่นขี้เราเองเป็นแต่เพียงสมมุติของมันเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไปสมมุติกันในโลกว่าอย่างนี้น่าเกลียดอย่างนี้น่ารักกลิ่นน้ำหอมบางอย่างนั่นนะเป็นพิษด้วยซ้ำไปแต่เราก็ไปดมกันใจสู้มันก็เลยไม่เป็นพิษเป็นภัยเท่าไหร่ต้องเข้าใจแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแต่มาก็ขอกำชับกำชาว่าเราอย่าไปรุนแรงกับใครกันเราจะอยู่ยังไงแม้แต่ที่สุดมันอันนี้มันร้ายมันแรงเราก็อยู่นี่เอาเราก็เป็นพิษเสร็จแล้วเราก็จะตายพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ตายเถอะนะผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดแห่งมรณะแล้วเรามันจะได้เกิดใหม่กันดีๆอีก อ้าวก็บุญบารมีเราสั่งสมเนี่ยเราจะไม่หวาดหวั่นอะไรล่ะเราเป็นคนสร้างบุญเนี่ยจะไม่หวาดหวั่นว่าเราจะตายแล้วจะเกิดใหม่บุญมันจะเป็นเครื่องที่จะทำให้เราเจริญขึ้นอีกถ้าผู้ใดสร้างแต่บาปเอาไว้เยอะๆก็แน่นอนไม่อยากตายยังไงยังไงอยู่อย่างนี้ดีตายชาตินามันจะเป็นหมานี่นะเพราะว่ามันมีชั่วมากมันจะไปตกต่ำกว่านี้เราก็ไม่อยากตายก็ใช่แล้วคนที่มีบาปมากๆทำอะไรเป็นหมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ด้วยเขาไล่อีกเอานะมันมีอะไรล่ะเชื่อว่าตัวเองมีชั่วมากถึงขนาดจะต้องเป็นหมาเลยเหรอไม่พ้นนั่นแหละถึงยังไงก็จะไปห่วงไปกลัวอะไรกันนักหนาเนี่ยท่านตรัสเอาไว้เนี่ยนะผู้ใดที่มีภูมิปัญญาอย่างนี้นี่นะชีวิตไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดแม้มรณะแม้การตายจะไม่เศร้าไม่โศกอะไรตายก็ตายกันทีนี้ถ้าว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแล้วมีบทอันเห็นแล้วนี่แปลทับศัพท์มาจากทิฏฐปโตปโททิฏฐปโทปโทก็คือบทนั่นแหละทิฏฐแปลว่าเห็นทีโรแปลว่าปราดถ้าผู้นั้นนี่นะถ้าว่าผู้นั้นเนี่ยมีบทอันเห็นก็คือว่ามีภูมิธรรมที่มีทิฏฐิมีความเข้าใจมีความเห็นในระดับทีโรทีระแปลว่าปราดมีปัญญามีความเห็นมีความเข้าใจในระดับปราดเขาก็แปลทับศัพท์กันไปว่าถ้าว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแล้วไซเป็นนักปราดแปลตามพยัญชนะออกมาดื้อๆนะความจริงก็คือผู้นั้นมีทิฏฐิบทแห่งทิฏฐิก็คือหมายความว่ามีทิฏฐิที่เราได้สั่งสมบทแห่งทิฏฐิคือเราได้สั่งสมเราได้กระทำทิฏฐินี้เจริญขึ้นมาถึงทีโรถึงความเป็นนักปราดถึงมีความฉลาดเพียงพอมีทิฏฐิอยู่ในระดับนักปราชญ์มีทิฏฐิในระดับฉลาดมีทิฏฐิในความรู้ที่เพียงพอแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งสัตว์ผู้มีความโศกอันนี้ไม่ยากนักประโยคนี้ก็ย่อมไม่โศกเศร้าแม้แต่คนอื่นเขาโศกเขาเศร้าอย่างไรก็เบิกบานร่าเริงไม่โศกไม่เศร้าแม้เราจะรับพิษรับภัยแม้เราจะรับอันนั้นเหมือนกันกับเขาเราก็ได้รับกระทบกระเทือนเหมือนเขาแต่เราก็ไม่เศร้าไม่โศกไม่เสียใจไม่น้อยใจไม่อะไรเลยจิตใจแข็งแรงจะได้รับอะไรเหมือนกันกับผู้อื่นเขารับสัตว์ที่เขาได้รับอันนี้เขาเศร้าโศกเราได้รับอันนี้เหมือนกับเขาแต่เราก็ไม่เศร้าไม่โศกอะไรภิกษุผู้มีภวตัณหาอันตัดขาดแล้วภวตัณหานะถ้าไม่ได้บอกว่าวิภวตัณหานะตรงนี้นะใช้คำว่าอุดชินะอุดชิอุดเฉอุดฉะอุดชินะแปลว่าขาดอุดชินะภาวะตันหัตสะก็คือภาวะตันหาไม่ใช่วิภาวะนะอุดชินะตันภาวะตันหัตสะผู้ที่มีภาวะตันหาอันตัดขาดแล้วเพราะโลกนี้มันมีแต่ภาวะตันหาเท่านั้นนะวิภาวะตันหาไม่ต้องไปตัดขาดหรอกดับภาวะตันหาให้สิ้นจบบอกแล้วว่าวิภาวะตันหาเป็นตันหาอุดมการก็คือภาวะตันหานั่นแหละภาวะตันหาอะไรที่ควรดับได้แล้วไม่มีแล้วแปลว่าวิไม่มีภาวะตันหาแล้วภาวะตัณหาอันใดที่ควรจะมีควรจะเป็นประโยชน์คุณค่าแต่ไม่ใช่เพื่อตัวกูของกูไม่ได้เพื่อตัวตนเลยภาวะตัณหาก็คือภาวะตัณหาอันยิ่งนี่ตัวนี้มีความหมายว่ายิ่งเป็นพิเศษซึ่งเป็นตัณหาที่ปลอดภัยเป็นตัณหาที่ไม่ได้เกิดกิเลสไม่ได้เกิดตัณหาที่เกิดวิบากบาปอะไรเลยมีแต่บุญกับบุญมีแต่คุณค่าประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์ตนได้ประโยชน์ตรงที่ตนเองเสียสละสร้างสรรค์ผู้อื่นได้ประโยชน์ก็คือที่เราได้เสียสละเราได้ให้เราได้เกื้อกูลเรานี่มีประโยชน์แก่คนอื่นเพราะคนที่เป็นตัวจักรกลหรือเป็นตัวหุ่นยนต์หรือเป็นตัวเครื่องกลที่มีคุณภาพมีประโยชน์แก่คนอื่นมันเลวอะไรอ่ะนอกจากจะเห็นแก่ตัวนอกจากจะไปเกี่ยงแลกเปลี่ยนไม่รู้จักบุญคุณเลยเนี่ยแค่นี้มันก็กินไปเยอะแล้วนั่นน่ะนะหวบเลยนั่นน่ะไปทวงบุญทวงคุณได้หวบหนึ่งแล้วนั่นน่ะถ้าก็ใช้หนี้เขาใช้หนี้มาคืนเยอะแล้วตัวเองทำลายหนี้ของตัวเองคล้ายๆกับตัวเองยกหนี้ให้เขาไปทวงเขาเพราะเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนอย่างนี้แหละมันยิ่งเป็นบุญนะในนี้อาตมาตั้งข้อสังเกตให้ฟังก็คือว่าเพราะว่าตัณหาเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนเรื่องวิภาวะตัณหาต้องเป็นดับวิภาวะตัณหาไม่มีหรอกและมีหลายสูตรเนี่ยอาตมานึกถึงภาวะตัณหาสูตรอีกสูตรหนึ่งหรืออวิชชาสูตรจะเป็นคนมาเพื่อที่จะมายืนยันว่าอาตมาอธิบายภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาอยู่นะสันตจิตตสะภิกขุโนนะ เพราะงั้นผู้ใดที่มีภวตัณหาอันตัดขาดแล้วก็มีจิตอันสงบวิกขีโนชาติสังสาโรนัตถิตัสสะปุณณภโวภโวติงั้นผู้นั้นมีจิตสงบอย่างนี้ชาติสงสารหรือชาติสังสาโรในชาติสงสารวิกขีโนผู้มีชาติสงสารอันสิ้นแล้วนัตถิตัสสะปุณณภโวติไม่ปุณณภโวก็คือเกิดกันใหม่นัตถิไม่ย่อมไม่มีพบใหม่ย่อมไม่มีการเกิดใหม่พบใหม่ย่อมไม่มีอีกเพราะนั้นไม่ได้ไปดับวิภวตัณหาดับภวตัณหาให้สิ้นหมดเท่านั้นแหละไม่มีพบใหม่แล้วไม่เกิดใหม่อีกแล้วดับสนิทแล้วก็คือพ้นนิเป็นนิพพานแล้วนะภวตัณหานะเนี่ยสูตรนี้ที่ลึกซึ้งอาตมาหยิบมาอธิบายนี่ลึกซึ้งถ้าคนไหนที่ไม่เข้าใจรายละเอียดจริงๆก็ไม่มีเนื้อหาสาระก็ไม่รู้ก็เข้าใจไม่ตลอดนะมีทั้งคำที่อาตมากำลังอธิบายมาแล้วก็พาดพิงถึงให้เห็นว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยพยายามให้มีพระราดรภาพในหมู่เราเองในเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้เคียงอย่าไปเป็นศัตรูกับใครๆจะต่อรองอะไรควรต่อรองก็ต่อรองกันไปอะไรที่เขาไม่เป็นไปเพื่อความตกต่ำเป็นไปเพื่อกิเลสสมใจในโลภในโกรธในหลงอะไรมากนักเราก็พยายามขัดเกลาให้เขาเท่าที่พอเป็นพอไปช่วยเขาอย่าให้เขาเป็นบาปเพิ่มขึ้นถ้าเขาเองเขาก็ยังดันทุรังที่เขาจะทำบาปเราเอาไปก็ทะเลาะเบาแวงอยู่กันไม่สนิทอยู่กันไปก็ทะเลาะเบาแวงกันลำบากลำบนก็เขายอมเขายอมให้เขาจะทำบาปโดยดันทุรังถ้าคืนเราเองเราพยายามจะเอาชนะข้าคารอีกมันยิ่งโกรธแค้นโกรธเคืองผูกพยาบาทกันมากกว่านั้นอีกทำร้ายทำลายกันนั้นอีกจองเวรจองภัยกันอีกมันก็อยู่ไม่เป็นสุขไม่เป็นพระราดรภาพเราก็ยอมซะไอ้ยอมนั่นหมายความว่าเราสละเราเสียเปรียบเราก็ต้องเสียเปรียบเขาจะเอาเปรียบก็ต้องให้เขาเราสละได้เราไม่ถึงตายก็ยอมเนี่ยเราจะอยู่ในแวดวงนี้เหมือนกันตลอดเวลาเราจะต้องต่อสู้อนุนี้บ้างก็แล้วแต่ตอนนี้กำลังมีเรื่องนี้เรื่องหนึ่งกับเรื่องถนนในเรื่องถนนนี่ก็กำลังต่อสู้เหมือนกันเพราะก็ต่อสู้กันไปอย่างดีได้เท่าไรก็เอาที่สุดแม้เราจะต้องเป็นผู้เสียเปรียบก็ยอมสุดท้ายเสียเปรียบก็เสียเปรียบกันเพราะเสียเปรียบทั้งที่รู้อย่างเต็มใจทำก็เป็นประโยชน์คุณค่านั่นนี่มันเป็นเสียสละมันเป็นบุญเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์แล้วเราก็อยู่กันได้ด้วยกันได้ดีนะจะเป็นไรไปเราก็ยังไม่ถึงตายเราก็ยังเป็นไปได้ต่างคนก็ต่างเข้าใจกันแล้วก็เอ้าเสียสละไปประสานไปนี่แหละมันจะเกิดแก่นเพราะแทนที่เราจะมีหมู่น้อยหมู่ก็จะมีมากขึ้นผู้ที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงเราไม่ทะเลาะเบาแวงไม่เกลียดไม่ชังกันก็จะมากขึ้นเสียสละอะไรแล้วก็เสียสละไปดูเป็นวัตถุเป็นองค์ประกอบอะไรต่างๆนานาพวกนี้ก็ร้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราพิสูจน์ใจเราด้วยลดละกิเลสเราด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมกิจกรรมก็คือการงานทั้งหลายแหละที่มันจะเกี่ยวเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะมันประสานสมานมันเจริญกันไปเรื่อยๆถ้าเราทำแค่นี้เราก็ประสานสมานกันไม่ได้โดยดีแล้วเราจะไปอะไรถ้าเราประสานสมานด้วยดีจนกระทั่งเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์คุณค่าจนกระทั่งเขาเห็นว่าเป็นบุญเป็นคุณด้วยก็ยิ่งดีแต่เขาจะไม่เห็นเป็นบุญเป็นคุณแต่เราก็ได้เสียสละจริงแล้วก็ไม่เป็นไรโดยสัจจะเราได้เสียสละจริงมันก็เป็นบุญแล้วในตัวเขาจะไม่เห็นบุญไม่เห็นคุณก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้อยากได้บุญได้คุณที่เขาจะต้องมาให้เราหรอกแล้วเขาจะมาสำนึกบุญคุณก็ไม่เป็นไรถ้าเขาสำนึกบุญคุณได้ด้วยมันก็พิเศษแต่มันจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีบุญไม่มีคุณแล้วก็มันนึกว่าเรามีบุญมีคุณแล้วมันสำนึกในบุญในคุณก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราต้องมีบุญมีคุณจริงๆมีคุณค่าประโยชน์จริงแล้วเขาก็เห็นคุณค่านั้นประโยชน์นั้นโดยเขาเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียสละจริงๆด้วยมันก็ยิ่งตรงมันตรงนะมันไม่ใช่หมายคำว่าโกงมันตรงจริงแล้วเราเป็นผู้มีบุญมีคุณค่ามีประโยชน์เขาก็เห็นก็ได้แล้วเขาก็ยอมรับไม่ต้องมาแสดงตัวก็ได้ยอมรับในใจไม่ต้องแสดงตัวว่าเขารู้สึกบุญคุณเราก็ได้ถ้าเขามาแสดงออกก็ยิ่งดีก็ยิ่งประสานกันดีเพราะคนเราจะรู้สึกว่าคนนั้นคนนี้มีบุญคุณต่อตนความกตัญญูกตเวทีความประสานมันก็ยิ่งสูงขึ้นมันก็อยู่กันอย่างดีนะ เนี่ยเราจะประสานสังคมโดยประสานหมู่กลุ่มมันจะประสานใครๆเราจะมีอะไรต่ออะไรมันก็จะเชื่อมโยงต่อไปอย่างนี้แหละเป็นวิธีการที่เราจะเป็นไปอย่างจริงประโยคแค่ว่าชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนเท่านี้รู้ไหมว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรมาถึงตรงนี้ตอบสิตอบให้ได้ทันทีทันใดเออพูดเดี๋ยวนี้ก็จะไปโน่นแล้วเนี่ยไปจิตวิญญาณไปอีกชีวิตก็คือสภาพที่ยังดิ้นดอกแดกอยู่ไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนนี่ไงชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนยังชีวิตตังณตปติยังชีวิตตังณตปติตะปติตอเต่าปอปลาตอติเนี่ยนะนะโง่ถ้าเขาเดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ได้เจตนาใช่ไหมเรายังโง่อยู่ก็เขาเดือดร้อนจริงใช่ไหมแล้วเราไม่เจตนาก็ตามนั่นแสดงว่าเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรออกไปไม่เจตนาแต่เขาเดือดร้อนเราก็ต้องพยายามรู้ว่าอ๋อมันเดือดร้อนอะไรร้อนเดือดร้อนอย่างไรแล้วก็ไม่เจตนาทีหลังก็ต้องมีสำนึกจึงจะเกิดเจตนาถ้าไม่สำนึกไม่มีรู้ตัวไม่มีสติสัพพัญญะปัญญามันไม่รู้เจตนาอะไรเราหรอกเพราะฉะนั้นเราอยู่กับอะไรสัตว์เสือสิงสาหรือว่าอยู่กับสัตว์หลายๆชนิดที่มันเองมันบังเอิญมันมีพิษกับเราเช่นตัวบุ้งบุ้งขนมันก็อยู่ของมันเสร็จแล้วเราเองเราก็ไปเดินชนมันมันก็เลยเป็นพิษที่ผิวหนังเรามันไม่เจตนาแต่มันมาเป็นพิษกับเรามันไม่รู้ไม่รู้เรื่องเราไปเอาผิดมันไม่ได้เพราะงั้นกรรมด้วยว่าจะถือโทษถือภัยกันจะต้องถือที่เจตนาไอ้บุ้งตัวนั้นมันไม่ได้เจตนาแต่เราไปถูกมันเองเราต้องหักผิดที่ไปชนมันไม่ขออนุญาตซะด้วยไปชนมันไม่ขออนุญาตซะด้วยไม่ขอโทษซะด้วยตัวเองจะเจ็บยังไงก็ต้องขอโทษเขาบอกโอ้ขอโทษที่ไปแตะคุณก็เลยของคุณไม่มีของคุณอยู่ตามจริงอะไอ้ผิดอยู่ที่ขนของมันมันเป็นของมันเองแต่เราดันผ่าไปชนกับมันเอาผิดของฉันมาคืนนะคุณเอาผิดของฉันไปเดี๋ยวมันทวงเอาผิดคืนนะเออก็หาวิธีแก้รักษาก็ถูกแล้วสิเขาต้องไม่รักษาคุณก็เจ็บก็ปวดอยู่นั่นแหละก็รักษาก็เท่านั้นเองนี่พูดถึงว่าเราไม่เจตนาแต่มันเป็นพิษเป็นภัยได้เพราะเราแม้เรามีพิษอยู่ในตัวเราก็อย่าไปชนคนอื่นเขามาชนเรานั่นคือเรื่องของเขานะเราอย่าไปชนเขาโดยไม่เจตนาบอกโอ้ยไม่เจตนาแล้วเขาก็ได้รับพิษรับภัยมันไม่ดีเพราะงั้นต้องรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราเองเรามีอะไรอยู่ในตัวเราถ้าเรามีพิษมีภัยของเราระวังพิษของเราอย่าไปให้มันออกไปทำร้ายใครหรือออกไปทำให้ใครได้รับความเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่มีพิษไม่มีภัยเรามีแต่ประโยชน์คุณค่าแม้เรามีประโยชน์คุณค่าเรานึกว่ามีประโยชน์คุณค่าเราจะให้เขาคนที่เขาไม่เอาเขาก็ว่าเราเป็นพิษเป็นภัยนะเพราะเรามีเงินมีทองเอาเงินไปให้เขาไม่เอานะระวังเขาไม่ชอบนะเขาจะโกรธนะดีไม่ดีในทางการเป็นคนที่มันอันธพาลนะเขาจะหาว่าดูถูกดูแคลนเขาด้วยเอาเงินมาให้เขาเอาเงินมาให้เขาบอกอ๋อดูถูกว่าฉันเป็นขอทานยังไงน่ะมันเป็นได้จริงๆด้วยนะมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์ขี้เหม็นเนี่ยมันยอดยากเลยเป็นได้สารพัดนะเราจะแบ่งแจกให้กินให้เอื้อเฟื้อเจือจานหาว่าไปดูถูกดูแคลนเขาก็ได้อีกอะไรเงี้ยมันเป็นสารพัดเพราะงั้นอยู่กับสังคมต้องรู้เหลี่ยมต้องฉลาดที่จะรู้ว่าเออคนนี้เขาควรได้เขาก็รับได้ก็ค่อยให้ถ้าเขารับไม่ได้อย่าไปให้แม้เราจะให้แม้แต่เราจะเสียสละมันยังอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยถ้าคนมันอันธพาลหรือมันโง่แล้วก็แต่ถ้าเผื่อว่าอยู่ด้วยกันได้อย่างดีคนขี้โลภก็เราก็จะไม่ให้ไอ้คนไม่ขี้โลภคนหยิ่งพยองจะให้ก็หาว่าเราดูถูกซะอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้สารพัดนะเพราะนั้นให้มันได้สัดส่วนได้สิ่งที่มันลงตัวได้สิ่งที่มันพอดีกันนะอาตมาเริ่มต้นแต่ว่าชีวิตที่อาตมาว่าได้ปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งเห็นชีวิตดำเนินมากับศาสนามาจนทุกวันนี้เนี่ยมันสบายจริงๆที่อาตมาอธิบายอะไรพวกเราฟังเนี่ยฟังดีๆมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องประสานจะต้องทำให้ตัวเราเองแข็งแรงจะต้องทำให้ตัวเราเองนี่มีคุณค่าประโยชน์เพิ่มขึ้นเพราะไม่เอาแต่วิ่งหนีอยู่ที่ไหนก็อยู่แล้วก็รังสรรค์ไปดี สร้างทั้งสถานที่สร้างทั้งมวลมิตรสหายเป็นมิตรดีสหายดีแก่กันและกันขึ้นมาให้ได้นะมันก็จะเกิดบุคคลสปายะขึ้นมาในหมู่เราเองเชื่อมโยงกับข้างนอกมาประสานขึ้นมามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะมีอาหารสปายะเราก็จะมีเครื่องอาศัยไม่ว่าจะเป็นสถานที่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณเป็นอาหารที่ดีเป็นเครื่องอาศัยที่ดีเกิดขึ้นแน่ๆเพราะธรรมะสปายะเพราะเรามีธรรมะมีความรู้ในทางธรรมมีพุทธธรรมของพระพุทธเจ้ามีความเข้าใจมีวิธีการมีศิลปะวรยุทธเรานี่เป็นจอมยุทธนะพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาใหญ่นะอาตมานี่เป็นลูกศิษย์รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าเจ้าสำนักใหญ่เนี่ยรับมาแล้วก็มารักษาดูแลสำนักนี้ต่อพยายามถ่ายทอดวรยุทธให้พวกเราเป็นจอมยุทธต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นจอมยุทธอย่างนักธรรมะนะนี่ถ่ายทอดวิชาการวรยุทธต่างๆมีศิลปะวิธีที่จะเป็นคนดีเป็นคนที่เป็นประโยชน์คุณค่าเสียสละสร้างสรรค์จริงๆไม่ได้แตกต่างไปจากสภาพหนังจีนหลายเรื่องที่มันมีรูปรอยดีๆเนี่ยภาษาพวกนี้มาใช้เราเข้าใจกันจริงๆแล้วทำให้จริงนะเอาละสำหรับวันนี้พอ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชเป็นสิกขาสนะไม่ได้บวชเป็นพระไม่ได้บวชเป็นสมณะก็ปฏิบัติธรรมได้นะปฏิบัติธรรมได้ฐานสูงขึ้นไปโสดาสกิทาอนาคาก็ได้แต่ถ้าจะเป็นอรหันต์ก็แน่นอนเราต้องมาเป็นนักบวชเพราะต้องพิสูจน์วินัยต่างๆที่ละเอียดละออเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์เข้าไปจริงๆเพราะการกำหนดที่ต้องจิตต้องยึดถือเรียกว่าสมาทานสมาทานนี้ต้องยึดถือนะสมาอาทานเนี่ยต้องยึดถือเมื่อยึดถือจริงๆแล้วก็ต้องให้บริสุทธิ์สะอาดให้มันเป็นผลมันจะได้พิสูจน์ว่าเมื่อเรามีหลักเกณฑ์ถึงละเอียดละออลำบากลำบนขนาดนี้ขนาดนี้เนี่ยระวังใจได้ไหมเรามีชีวิตที่เราปรับตัวเรานี่อยู่กับสภาพอะไรต่างๆมันได้อะไรแค่ไหนมันต้องพิสูจน์กันจริงๆเพราะว่ากิเลสเนี่ยเป็นเดาเอาไม่ได้มันหมักกดกักเก็บก็ได้เพราะฉะนั้นในศาสนาฤาษีที่ไปปักกักเก็บกดหมักเอาไว้พระพุทธเจ้าถึงไม่ยืนยันพระพุทธเจ้าไม่รับรองไปทีเดียวเราจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งสมมุติและมีทั้งปรมัตถ์เพราะสมมุติก็คือมีหลักมีเกณฑ์ต่างๆนานาพวกนี้แหละจะชื่อว่าเป็นอรหันต์จริงบรรลุจริงก็จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ประมาณที่พระพุทธเจ้าท่านตราไว้เนี่ยพิสูจน์ตัวเองให้สมบูรณ์แล้วมันจะอ่านจิตใจออกคนที่ฐานสูงแล้วจริงๆเนี่ยนะโสดาขึ้นไปสกิทาขึ้นไปยิ่งเป็นอนาคาขึ้นไปความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อบาปต่อบุญนะมีหิริมีโอตตัปปะแท้ๆเพราะว่าเป็นสัจจะแต่คนที่ไม่มีจริงแล้วก็หลอกไปได้มากมายคนเข้าใจผิดจนกระทั่งมันเป็นอรหันต์แต่แท้จริงนะโสดาก็ยังไม่พ้นเนี่ยหลอกได้ซับซ้อนฉลาดเฉลียวทำอะไรซับซ้อนพลางลวงปิดบังอะไรได้คนทั้งวันนี้อยู่กันอย่างปิดบังกันซ่อนเร้นในธาตุแท้จริงๆแล้วหยาบนะอยู่ในเมืองไทยนี่มียกอาตมารู้หยาบธาตุแท้หยาบแต่ข้างนอกโอ้โหยิ่งใหญ่นะแต่จริงๆลึกๆลับๆที่ไม่เปิดเผยออกมาข้างนอกนั้นหยาบถึงเวลาที่มีโอกาสเขาก็จะแสดงหยาบอย่างนั้นออกของเขาทำไมฉะนั้นเขาก็อยู่ไม่ได้เขาทนไม่ได้มันก็ลักลอบทำหยาบหรือว่ามีจุดที่จะต้องมีทางไปปล่อยความหยาบนั้นออกมาในอะไรก็แล้วแต่จะแม้แต่น้อยช่องก็ตามก็จะต้องมีรูระบายนี่เป็นความจริงนะเป็นเรื่องที่ข้างนอกพรางรวงอะไรได้ดีแต่จุดที่มันสุดกลั้นแล้วมันจะต้องระเบิดหรือมันจะต้องออกถ้าไม่ออกเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าได้ออกเขาจึงอยู่ได้แล้วก็จะทำไปถ้าไม่ได้ออกระเบิดเลยแล้วก็อยู่ไม่ได้ในฐานะนั้นตกต่ำเลยตกร่วงจากฐานะนั้นถ้ามีช่องให้ระเบิดระบายถึงจะออกได้แล้วมันก็เสียหายเลวร้าย หยาบคายสิ่งจริงก็คือความจริงนะใครจะพิสูจน์ใครจะทำอะไรคนเรารักความจริงแล้วทำความจริงมันก็เป็นความจริงของคนถ้าใครไม่จริงมันก็ไม่จริงแล้วก็ชีวิตหรือมนุษย์หรือจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยมันยังมีกรรมมีวิบากไปอีกนานนับใครไม่เชื่อก็เรื่องของเขาใครเชื่อกรรมวิบากเชื่อว่าเราจะต้องพัฒนากรรมวิบากของเราเราจะได้มีชีวิตที่จะดำเนินไปดีเป็นจะเรียกว่านกนรกสวรรค์อะไรก็ตามมันก็จะดำเนินไปดีเองเป็นสุขโตสุขติแต่ใครไม่สังวรไม่สำรวมไม่เห็นจริงเห็นจังก็เรื่องของเขาเราไปบังคับเราไปอะไรใครไม่ได้หรอกตัวใครก็ตัวใครตัวใครตัวมันก็ทำเอาเองธรรมะก็มีหน้าที่ที่จะแจกแจงเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างชัดเจนเห็นจริงเห็นจังแล้วก็เกิดศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเกิดความเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นได้จริงๆก็ที่ตัวบุคคลแต่ละบุคคลใครฟังแล้วรู้ดีแล้วไม่ปฏิบัติเอาเรื่องของเขาใครฟังแล้วรู้ดีแล้วภาคเพียรเอาก็ต้องภาคเพียรไม่ใช่เรื่องง่ายก็เคยพูดกันซ้ำซากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติธรรมในโดยเฉพาะยิ่งระดับโลกุตระระดับที่จะลดละกิเลสลดละอะไรกันจริงๆต้องฟื้นต้องทนต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบในการปฏิบัติประพฤติที่สมสัดสมส่วนอยู่ผู้เดียวนะไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธมาอยู่ผู้เดียวนี่ก็มีหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นจากพระไตรปิฎกที่อาตมาได้มาก็เอามาอธิบายสู่ฟังผสมผสานกันไปเรื่อยๆแม้แต่กล่าวพาดพิงกล่าวอธิบายไว้เล็กไว้น้อยอะไรอาตมาก็นำมาประกอบนะพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่ายังไงยังไงยังไงหลายๆอันหลายๆอย่างเอามายืนยันการจะปลีกเดี่ยวปลีกยังไงแค่ไหนมันก็มีกาละมีเทศะของมันด้วยมีปลีกเดี่ยวบ้างเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีปลีกเดี่ยวแต่ถึงกาละที่ควรพิสูจน์ควรจะปลีกเดี่ยวก็ค่อยว่ากันไปสำหรับบุคคลบางคนที่ต้องอาศัยเวลาปลีกเดี่ยวบางคนก็ไม่ต้องปลีกเดี่ยวไปจนกระทั่งบรรลุอรหันต์นะอยู่กับมูนี่แหละและส่วนมากด้วยไอ้ที่ปลีกเดียวเนี่ยส่วนย่อยเท่านั้นแหละที่ปลีกเดียวแต่เขาเข้าใจกันว่าศาสนาพุทธต้องปลีกเดียวกันให้มากๆปลีกเดียวนั้นเป็นส่วนมากเข้าใจคนที่ไม่ปลีกเดียวแล้วไม่ค่อยได้บรรลุธรรมหรอกอยู่คลุกคลีเกี่ยวข้องเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ถึงที่สุดได้ยากเขาว่างั้นอยู่กับหมู่กับกลุ่มแต่ถ้าอยู่ปลีกเดียวเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ง่ายกับเข้าใจเป็นคนละเรื่องกันเลยทั้งนั้นเดี๋ยวพระเจ้าท่านยืนยันว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยเป็นทั้งสิ้นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะผู้ใดก็ควรจะอยู่ใกล้ชิดอาจารย์ใกล้ชิดและติดตามอาจารย์นะแม้ใกล้ชิดและติดตามอาจารย์ยังเกิดอุปัทวะยังเกิดตบะแตกอาตมาแปลตบะแตกเลยอุปัทวะนะยังสุดท้ายก็อดไปได้ทนไม่ได้ตบะแตกได้เหมือนกันแม้ได้อยู่กับครูอาจารย์นี่แหละในอุปัทวะ3หรือว่าที่บรรยายไปแล้วว่าตบะแตกของผู้ปฏิบัติธรรมะ3ชนิดก็อาตมาก็ขยายความให้ฟังนี่แหละแต่ละสูตรได้มาก็พยายามบรรยายขยายความให้เห็นว่าคนเราเนี่ยปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่จะเข้าใจได้ง่ายๆตื่นๆมันซับซ้อนลึกซึ้งเพราะมันเห็นกลับกันไปหมดเห็นกลับกันไปเรื่อยๆต่างกันไปมากมายจนสุดท้ายก็ออกนอกรูนอกทางได้การอยู่กับหมู่เนี่ยอยู่กับหมู่ชนิดเป็นฤาษีก็ได้อย่างที่พูดกันไปแล้วนะอยู่กับหมู่ชนิดที่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วจะคลุกคลีคือขนาดไหนไม่คลุกคลีคือขนาดไหนอยู่กับหมู่นี่ก็ต้องมีคลุกคลีและไม่คลุกคลีอยู่ด้วยตามลำดับนะต้องรู้ต้องเข้าใจจริงๆนะถึงอาตมาก็อธิบายเรื่อยๆหยิบมาอธิบายขยายความให้เข้าใจกันชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หมู่เราถ้าเผื่อว่าเราเองเราอยู่มีคนใดก็แล้วแต่ที่หมู่พวกเราเขาก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานแต่เขามีจริตนิสัยหรือแม้ที่สุดมีกรรมวิบากร่วมกันมาบางผู้บางคนเนี่ยโอ้โหใกล้กันไม่ได้ราคะเกิดแรงก็ได้บางคนกรรมวิบากแต่ปางก่อนมาใกล้กันก็ไม่ได้จะกัดกันให้ได้ให้ตายทั้งสายโทสะทั้งสายราคะมันเคยเป็นวิบากร่วมกันมาตั้งแต่ปางไหนก็ไม่รู้แต่เขาไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานหรอกแต่เราใกล้ไม่ได้เราใกล้เราทนไม่ได้อ้าวก็พลากก่อนก็ได้ห่างก่อนก็ได้พลากไม้ที่ชุ่มในยางห่างจากน้ำก็อยู่ในหมู่นี้แหละแล้วก็เราก็ห่างตัวคนใดที่เราคิดว่าเราจะเลี่ยงคนนั้นก็เลี่ยงไป ก็ไม่สัมผัสไม่เกี่ยวข้องซะให้มากเป็นการพรากไม้ที่ชุมหรือยางออกจากน้ำไม่เช่นนั้นเราสู้ไม่ได้จะเป็นจริตใหม่เราสู้ไม่ได้หรือเป็นเรื่องกรรมวิบากเก่าที่อาตมากำลังอธิบายนี้มันเป็นได้จริงๆเหมือนกันอยู่ในมูนี่แหละแต่เราก็จึงต้องพรากจากบางคนนั่นก็เรียกว่าปลีกเดียวที่สุดคำว่าปลีกเดียวหรือว่าคำว่าอยู่คนเดียวนี่นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคือความไม่มีเพื่อนสองคำว่าความไม่มีเพื่อนสองนี่คือกิเลสหมดสูตรนี้ก็เคยเอามาอธิบายความไม่มีเพื่อนสองไม่ได้หมายความว่าตัวคนเดียวแม้จะอยู่กับหมู่กลุ่มท่านอธิบายพระพุทธเจ้าท่านก็ขยายความแม้เธอจะอยู่กับหมู่เต็มคณะนี่แหละอยู่ด้วยกันคลุกคลีเกี่ยวข้องกันอยู่นี่แหละแต่เราเป็นผู้ไม่มีกิเลสแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนสองแต่ถ้าใครในแม่ต่อให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอยู่ที่ไหนโดดเดี่ยวคนเดียวแท้แต่กิเลสก็ยังมีนั่นคือคนมีเพื่อนสองไม่ใช่โดดเดี่ยวสูตรนี้ก็เอามาขยายความหลีกเร้นก็เอามาขยายความไม่มีเพื่อนสองหรืออยู่คนเดียวก็เอามาขยายความเนี่ยนัยยะมันซับซ้อนลึกซึ้งนะเพราะงั้นการฟังธรรมะด้วยการศึกษาธรรมะไม่ถูกคันลองไม่ถูกความสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ไปไม่รอดของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเจ้านี่ไปไม่รอดหรอกไม่ถึงที่สุดในที่สุดได้นะเพราะเราจะเห็นได้แม้แต่ศาสนาทุกวันนี้ในเมืองไทยก็อย่างนั้นแหละก็นิยมชมชื่นกับผู้ที่อยู่คนเดียวปลีกเดียวเงากระจ้องงองงั้นน่ะนะเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนนะเด่นๆโดยเฉพาะที่เด่นที่อยู่คนเดียวจริงๆนี่มีมหาเกษมไม่ใช่มหาเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเกษมเขมโกที่ลำปางนั่นนะคนเดียวจริงๆอยู่สุสานไตรลักษณ์ซึ่งเขาไปสร้างให้คือฤาษีแท้ๆเลยนะจนกระทั่งใครมาหามาอะไรก็ไม่เอาแล้วนั่งหลับตาไม่อยากจะคบกับใครคือตกภพอย่างขนาดหนักเลยตกภพชนิดไม่งองไม่เงยเลยโอ้อีกนานหลายร้อยหลายพันชาติองค์นี้นะกว่าจะงอกจะเงยเพราะติดหนักแล้วก็หลงผิดไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยได้จริงๆขอยืนยันไม่มีใครช่วยได้อาตมาเองก็ไม่สามารถจะไปช่วยได้ไม่มีใครช่วยได้จมอยู่ในภพนั่นแหละนะแล้วก็หลงว่าเป็นพระดีก็ดีสิก็ไม่เอาอะไรจริงๆนะสุดตรงสุดตรงไว้ในภพจึงเป็นภวตัณหาหนักเป็นภวตัณหากามตัณหาไม่สนจริงๆอยู่ในภพภวตัณหาดักดานเลยงองก็จะงองไม่อยากลืมตาไม่พูดไม่ชาใครขายพระพุทธเจ้าจะบอกเก่งกว่านี้อีกเก่งกว่าหลวงพ่อเกษมเนี่ยในอินเดียอู้เก่งกว่านี้เยอะแยะเลยลบไม่สงบสนิทไม่เอาภาระกับโลกอะไรเลยยิ่งเก่งกว่านี้อีกทรมานตนเองก็ยังได้ด้วยไม่ใช่มีฤทธิ์มีเดชด้วยพุทธเจ้ายังไม่ยอมรับแม้แต่โสดาบันเลยฮะไม่หมดหมักกามไม่ใช่หมดกามหมักคือปกคลุมกดดันโอ้โหตีแผงกันไว้ไม่รู้กี่ชั้นมันก็ไม่ขึ้นมาเท่านั้นเองมันเป็นความกดดันมันเป็นความหมกหมักเป็นอาสวะเป็นอนุสัยตีกรบไว้เลยแล้วมันก็แตกตัวของมันไปแล้วมันก็หมักอยู่ของมันไปตามเรื่องตามราวแต่ก็ป้องกันได้ตรงที่ว่าตัวเองไม่ไปหาสื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ลบไม่รับอะไรไม่รับอะไรปิดหูตาปิดทวาร9มันก็ไม่มีเชื้อที่จะมากระทุ้งกระแทกออกไปมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าออกให้มาเจอจริงๆเลยนะไม่รู้จะตีลังกาง่ายขนาดไหนถ้ามากระทุ้งกระแทกให้มาสบสัมผัสจริงๆคือไม่ได้รู้เท่าทันไม่ได้เรียนตามลำดับแต่เป็นเรื่องที่บรรยายยากแล้วมันดูง่ายนะดูอย่างนั้นเหมือนกับผู้ที่หมดกิเลสดูง่ายดูเหมือนกับหมดกิเลสแต่ไม่เข้าใจภาวะตัณหาไม่เข้าใจภาวะตัณหาไม่เข้าใจจิตที่มันเป็นอาสวะที่นอนเนื่องที่อยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตเป็นอนุสัยเป็นอาสวะที่หมักดองอยู่ข้างใต้ซึ่งมีอะไรปกปิดทับถมกดข่มเอาไว้ลักษณะแบบนี้เราพูดกันยังไม่เคยเข้าใจแล้วอาตมาก็ไม่เห็นใครเอามาพูดกันในศาสนาวงการศาสนานี่ยังไม่พูดกันถึงขนาดให้ชัดเจนเหมือนอย่างที่อาตมาว่าอาตมาพูดกับพวกเราชัดเจนแต่นั่นแหละแม้กระทบสัมผัสนี่มันก็ต้องมีขนาดเราต้องรู้ว่ามัชฌิมาของเราขนาดไหนรู้จักสักกายะรู้จักกิเลสของตัวเองเพราะฉะนั้นกิเลสของตัวเองอันนี้เราจะต้องศึกษาให้ดีๆเลยคุณจะสัมผัสมากคุณก็แพ้คุณไม่สัมผัสเลยคุณก็ไม่ได้ มีของจริงพิสูจน์นี้มันอะไรมันโดยที่ไม่มีบทปฏิบัติตามส่วนตามสัดของมันน่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่ออะไรก็ตามแต่อยู่จังพวกเรานี่มีเสนาสนะมีอาหาระมีอาหารเครื่องอาศัยที่มันมีบทบาทมีอะไรต่ออะไรพอสมควรแม้แต่กาลเวลาที่เราจะไปสัมผัสแต่ต้องพิสูจน์มันก็มีตามธรรมชาติที่พวกเราดูแลกันอยู่แล้วก็เป็นไปตามฐานะอันควรอย่างนั้นอย่างนี้วิบากของมันนี่มันอธิบายยากนะแต่ละผู้แต่ละคนนี่มันจะมีสัดส่วนอันพอเหมาะพอดีของแต่ละคนแต่ละคนตามจริงของมันไม่ต้องไปกลัวหรอกเราจะมีโจทย์มีมากมีน้อยโจทย์หนักสู้ไม่ไหวดีเราก็ถอยเจออย่างนี้แหละบางคนจะเจอโจทย์หนักสู้ไม่ไหวก็ถอยสู้ไหวก็เดินเข้าหาทําได้สามารถควบคุมตัวเองได้มีบทบาทการประพฤติของเรานี่สามารถสู้ทนกับสิ่งที่สัมผัสแต่ต้องพวกนี้ได้เอ้าปฏิบัติไปถ้าไม่ได้เราก็รู้ตัวเองไม่ได้เราก็ต้องขอลดหน่อยขอห่างหน่อยอันไหนทําได้ก็เอาอันไหนสัมผัสได้ดีก็สัมผัสไปไม่ต้องห่าวหาญเกินไปมันจะเป็นไปตามธรรมดาและไม่ต้องแสวงหาจนเกินการด้วยไม่ต้องล้นลานหาโจทย์ไม่ต้องไปล้นลานหรอกมันจะมีไปของมันตามธรรมชาติพวกเราอยู่กับหมู่ดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่แหละมันจะนำพาไปเองเพราะว่าเราอาตมานำพาปฏิบัติโดยไม่ได้วิ่งหนีอยู่ในสังคมอยู่เป็นคารวาสเป็นสมณะเป็นอะไรก็ตามไม่ได้พาหนีจะค่อยๆเป็นไปค่อยๆอะไรไปเรื่อยๆตามลำดับมาบริหารอย่างบุญนิยมเนี่ยบริหารทุนนิยมอาตมาอาจจะไม่สู้เขานะเพราะว่าอาตมาไม่ซับซ้อนไม่ลึกซึ้งในเรื่องประเภทหาเหลี่ยมหามุมที่จะกอบโกยที่จะเอาชนะคะคานที่จะหลอกล่อคนให้คนหลงลมแล้วก็เสียเหลี่ยมอะไรแล้วก็จนกระทั่งเราเป็นฝ่ายได้เป็นฝ่ายกำไรเป็นฝ่ายได้เปรียบอะไรเนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่เก่งแต่ถ้าจะอบรมเราในบริหารเพื่อจะให้พวกคุณเสียเปรียบเนี่ยอาตมาว่าอาตมาช่ำชองจะให้พวกคุณเสียเปรียบเนี่ยอาตมาช่ำชองแต่จะให้คุณได้เปรียบเนี่ยอาตมาไม่ช่ำชองจริงๆไม่ช่ำชองจะให้คุณได้เปรียบเนี่ยอาตมาไม่ช่ำชองแต่จะให้คุณเสียเปรียบเนี่ยอาตมาว่าอาตมาพอได้นะจะว่าช่ำชองหรือว่าพอได้อาตมาก็ว่าอาตมาพอตัวจะบริหารให้พวกเราหัดเสียสละหัดเสียเปรียบยอมเสียเปรียบแก่เขาได้เนี่ยอาตมาว่าอาตมาพอตัวแต่จะมาฝึกฝนเอามาอบรมมาสร้างธุรกิจเพื่อที่จะให้พวกคุณเอาเปรียบเนี่ยอาตมาไม่เก่งจริงๆอาตมาก็ยอมรับตัวเองว่าอาตมาจะไม่เก่งเท่านักบริหารธุรกิจที่เขาได้เปรียบมากๆในสังคมทุกวันนี้วิธีการที่ซับซ้อนที่เอาเปรียบได้มากๆอาตมาไม่เก่งจริงอาตมาแม้แต่ทำงานทำการอะไรมานี่มีแต่ทำมากได้น้อยทำงานอยู่กับสังคมเขานี่ทำมากได้น้อยตลอดเวลาไม่ได้สู้เขาได้เลยนะทำมากทำงานหนักได้น้อยเพื่อนฝูงนี่มันยังไงไม่รู้มันเก่งมันทำน้อยแต่มันได้มากทุกทีอาตมาเคยยังเคยริษยาเขานะบอกมันทำยังไงนะมันทำไมเขาทำน้อยมันทำน้อยก็เราแต่มันได้มากบางทีเคยน้อยใจบ้างตั้งแต่เป็นสมัยเป็นคารวาสแต่ตอนหลังมารู้ตัวแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วรู้ตัวแล้วโอ้ยนั่นบุญของเราทั้งนั้นถูกบังคับเอาบุญถูกบังคับได้บุญจริงๆมาเข้าใจว่าโถเราไม่เป็นได้เปรียบไม่ไปเอาเปรียบไม่มีช่องทั้งพยายามทำพยายามเหมือนกันนะพยายามจะแข่งขันเขาเรียกเอาเปรียบให้เหมือนกับเขาเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยทะลุทะลวงเลยมันไม่ค่อยคล่องเหมือนเขามันไม่ค่อยได้ดิบดีๆใครก็ไม่สนับสนุนเหมือนเขามีแต่ถูกกีดถูกกันตอนหลังที่มาโถเนี่ยบุญของเราทั้งนั้นเนี่ยตัวที่มากันไม่ให้เราไปเสียเปรียบขออภัยไม่ให้เราไปได้เปรียบกันไม่ให้เราไปได้เปรียบกันไม่ให้เราไปได้เปรียบโอ้โหมันมีบุญอะไรปานชนีฟังกลับกันไหมตีลังกาไหมฮะตีลังกาไหมมีบุญมานึกถึงทีหลังว่าโอ้โหวันบุญของเราเนี่ยเราจะพยายามไปเอาเปรียบเขาแต่ก็มีคนมากั้นอย่างนั้นมาขวางนี่มีอุปสรรคโน่นนี่ไม่ไปได้เปรียบเขาเรื่อยเลยมีแต่เสียเปรียบอยู่นั่นแหละโอ้แต่ก่อนนี่จะเสียใจจะน้อยใจอะไรแต่เดี๋ยวนี้มาเห็นชัดเจนและสัจจะโอ้มันบุญของเราทั้งนั้นใครไปจ้างให้เขามากั้นเราใครไปจ้างให้เขามาเป็นอุปสรรคเราเขามีวิบากของเขานะเขามีวิบากของเขานะมากั้นเรามาขวางเรานะเขามีวิบากเขาเป็นวิบากของเขาเป็นวิบากจริงๆด้วยมากั้นนะแล้วไม่ให้เราไปได้ตรงนั้นอาจจะเป็นของเราจริงด้วยแต่เขามากั้นนั่นเป็นวิบากของเขาเขาก็รับวิบากเข้าไปดิเป็นอกุศลวิบากมากั้นเราซะด้วยเป็นของเราด้วยเหมือนกับคุณไป ไอ้ห่วงแหนไปดึงเอาของเขามาไปกั้นเขาก็ไปทำไมของเขานี่มันซับซ้อนอย่างเงี้ยนะซึ่งเราอาตมาไม่ได้ไปนั่งทางในดูรายละเอียดของกรรมวิบากของใครนะแต่อาตมาอธิบายสัจจะของหลักเกณฑ์สัจจะให้ฟังเพราะเราอาตมาถึงไปเห็นว่ามองที่ตนเองเข้าใจที่ตนเองแล้วโอ้โหพวกนี้ทำบุญให้แก่เราทั้งนั้นนะคุณเสียสละของคุณบางทีเป็นวิบากหนักของคุณด้วยซ้ำไปมาแกล้งเรามากั้นเราทั้งนั้นที่เป็นของของเราคุณเองคุณก็ซวยไปเพราะว่าคุณมาทำผิดมันก็เรื่องของเขาบาปของเขาแต่เรานะได้บุญแน่ๆเลยว่าเรามันไม่ไปเสียหายไม่ไปเสียหลายไม่ไปโลภโมโทสันไม่ไปเอาคืนมาอะไรเนี่ยมันก็เป็นบุญของเราอยู่ทั้งนั้นเลยไม่ได้ไปกอบไม่ได้ไปโกยไม่ได้ไปเอาคืนมามันก็เหมือนของอยู่ในแบงค์จะไปเบิกทีไรก็มีคนกั้นจะเบิกทีไรก็มีแต่คนกั้นไม่ได้ถอนออกมาจากแบงค์เลยของเราก็ออกดอกออกผลอยู่ในแบงค์นั่นแหละก็งอกเงยงอกงามอยู่เงินนะไม่ต้องไปซวยอะไรแล้วก็อยู่รอดด้วยนี่ธรรมะโลกุตตระแล้วมันตีลังกาอย่างนี้คุณฟังดีๆสิมันเป็นสัจจะที่มันยอกย้อนสัจจะย้อนสภาพสัจจะที่ทวนกระแสมันซับซ้อนนะยิ่งซับซ้อนยิ่งรู้ยากอาตมาพูดกับคุณฟังทุกวันนี้บอกคุณฟังเป็นฟังได้ฟังเข้าใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะใครยังฟังแล้วก็ยังเมาปวดหัวอะไรทำไมไม่ได้เปรียบเขามากั้นแล้วก็กลับว่าตัวเองมีบุญนะก็เราจะต้องไปได้สิอย่างเงี้ยเราต้องได้ถ้าไม่ได้เราก็เป็นคนไม่มีบุญนะทีต้องไปได้สิถึงจะมีบุญไปเสียซะอีกกับว่าตัวเองมีบุญนะยังไงใครฟังไม่เป็นก็เอาหัวเคาะหัวตัวเองสักสี่ห้าทีก่อนตื่นฟังดีๆอาตมาคิดว่าผู้ที่ฟังธรรมะอาตมามาตลอดเวลาแล้วก็ได้พิสูจน์สิ่งที่ได้พยายามภาคเพียรแนะนำให้พวกเราฝึกฝนนะทำมาจนกระทั่งป่านนี้ฟังก็เป็นแต่ว่าตัวเองเรายังทำเองไม่ได้อยู่บ้างก็เอาฝึกฝนต่อไปอันไหนมันได้ก็ดีแล้วอันไหนยังไม่ได้ก็ทำต่อนะสัจจะก็หมุนวนอยู่อย่างนี้แหละอาตมาพูดไปพูดมาก็มีแต่ได้กับเสียมีแต่สละหรือเอาเปรียบกอบโกยโลภโมโทสันไม่ให้ตัวเองหรือว่าจะตั้งใจจะเกื้อกูลเสียสละจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวจนกระทั่งไม่ติดไม่ยึดอะไรจริงๆสะอาดบริสุทธิ์ใจสร้างสรรค์มีสมรรถภาพมีความขยันมีโอกาสมีเวลาก็สร้างสรรค์ไปสิมันเรื่องของบุญของคุณค่าประโยชน์ที่เราได้สร้างให้แก่คนอื่นเขาทั้งนั้นแหละมันไม่เมื่อยก็ทำไปเลยกระลองวิชาก็ดีขึ้นโดยซ้ำแข็งแรงโดยซ้ำความชำนาญก็เพิ่มขึ้นโดยซ้ำคนตกต่ำตรงไหนทำมากๆไอ้ซักซ้อมมากๆผลผลิตก็มีสิ่งดีก็ดีขึ้นความชำนาญก็มีขึ้นทำงานก็ได้ดีขึ้นเสร็จแล้วก็ได้เกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟูคนอื่นเป็นคุณค่าประโยชน์ของเราทั้งนั้นโดยไม่แลกเปลี่ยนกลับคืนมาให้มันหมดค่าหมดคุณตามทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนแล้วก็มีชีวิตหน้าสบายอยู่ทั้งนั้นน่ะมันน่าสบายใจไม่ต้องฟูใจก็ได้ว่าเราได้ทำดีก็ดีแล้วมันก็ดีแล้วตรวจตราให้มันชัดเจนกันแล้วกันว่าเราได้ทำดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณค่าอยู่ทุกวันมันไม่ใครมันจะไม่สบายใจนะอาตมานี่สบายใจจริงๆวันๆก็ดูแต่ว่าตัวเองขี้เกียจไหมตัวเองเลี่ยงไหมตัวเองขนขวายไหมวันกับเวลากำลังล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกสำนึกสังวรเสมอเลยหรือว่าเราบำเรอตนวันเวลากำลังผ่านไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่มันจะต้องพักผ่อนมันจะต้องอันโน้นอันนี้อะไรที่จะบำเรอตนขนาดไหนก็ตรวจตัวเองเข้าแล้วกันแต่ถ้าเราไม่ได้เลี่ยงนะเราไม่ได้บำเรอตนนะเรารู้อยู่ว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เราจะเสพเนี่ยเราอร่อยมันไม่อยากลองอย่าไปเสพมันอย่าไปตามใจมันดูสิตรวจงานจริงๆว่างานใดสำคัญกว่าอันนี้มันไม่สำคัญหรอกอันนี้มันเสพอย่าไปตามใจมันคุณฟังดีๆที่อาตมาพยายามแนะนำเนี่ยคุณจะเก็บคุณบุญกุศลคุณจะเก็บได้ทุกวันน่ะวันไหนๆก็เก็บได้ทุกวันน่ะอะไรสำคัญกว่าอะไรสำคัญจริงอะไรที่สมควรที่จะต้องกระทำบางทีงานมันหนักมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรก็มีงานไม่หนักไม่เหน็ดไม่เหนื่อยก็มีอะไรสมเหมาะสมควรเหมาะสมกับตัวเราเหมาะสมกับหน้าที่ฐานะเราเป็นอยู่อย่างนี้ต้องทำอันนี้นี้อันไหนที่คนอื่นเขาไม่ทำหรือทำไม่ได้เราต้องรับผิดชอบเราก็ทำหนักขนาดไหนเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องทำทุกข์ก็ไถกันไปทำไปนะบุญมีประกอบโกยมากมายรับรองไม่ตกงาน มาถึงทุกวันนี้ผู้ใดเดินทางมากับอาตมานี่เห็นไหมว่าพวกเรานี่มันไม่มีงานให้ทําเตะฝุ่นมีไหมโอ้นี่อยู่ที่นี่เตะฝุ่นเลยนี่ไม่มีงานทําเลยฮะอาตมาว่ายังไม่อยู่ในภาวะที่จะเจอง่ายๆเลยอยู่อโศกนี่มีแต่ทําไม่หมดงานนะโอ้นี่อยู่ที่นี่เตะฝุ่นเลยนี่ไม่มีงานทําเลยฮะอาตมาว่ายังไม่อยู่ในภาวะที่จะเจอง่ายๆเลยอยู่อโศกนี่มีแต่ทําไม่หมดงานนะทำไม่ค่อยหวัดค่อยไหวด้วยขอสำคัญนะอย่าออเสาะตัวเองนะแม่งานเยอะงานเยอะโอ้จะแย่แล้วเดี๋ยวแย่จริงๆซะหรอกจริงๆนะออเสาะตัวเองมากๆนะอ่อนแออะไรนี่เราก็โอ้ยเมื่อยแล้วอะไรนี่เราก็ต้องพักแล้วเรากินเท่านี้เราก็ไม่ต้องทำงานมากหรอกแน่มันจะไปเจริญอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ออซ้อตัวเองตรวจตราได้ดีๆนะรับรองแข็งแรงนะจัดแจงไปการกินการอยู่อะไรเราก็ฝึกฝนกันอยู่ทั้งนั้นแหละการอยู่กันเป็นการไปไม่ต้องได้ไปแหมต้องไปรื่นเริงบันเทิงต้องไปปิกนิกต้องไปโน่นไปนี่อะไรไม่ต้องหรอกปิกนิกแค่กินข้าวหานี่ก็เรื่องบันเทิงจริงๆพวกเราก็เข้าใจแล้วพวกเราก็บันเทิงของเราจะไปโน่นไปนี่เราก็ไปพอสมควรไปแล้วจริงๆมันเมื่อยซะด้วยซ้ำไปโอ้ยนั่งรถนั่งลาไปโน่นมานี่ยุ่งยากไม่ค่อยปลอดภัยด้วยอะไรกันนักกันหนานะอยากจะขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็มีให้หมดทั้งนั้นห้วยก็มีเขาก็มีขึ้นไปทีอยากจะโดดน้ำโดดท่าก็มีน้ำให้โดดระวังหินหัวมงหินกันแล้วกันนี่ดีนะอ่างลงหินเรามีหินอยู่ตรงไหนเราก็มีแปลนมีอะไรอะไรอยู่ก็หลบให้ดีกันแล้วกันนะเอาละสำหรับวันนี้เราก็บรรยายอะไรที่มีแนวลึกมีแนวกว้างที่อาตมาขยายความฟังดีๆก็ได้ประโยชน์นะสุดสู่สังลปเตปัญญังฟังดีๆก็ได้ปัญญาได้ปัญญาแล้วก็ไปภาคเพียรประพฤติปฏิบัตินะมันเป็นต่อไปอ่ะสำหรับพนี้พอ็ดำเนินไปเรื่อยๆเรื่องราวมีเยอะนะทั้งเรื่องคนอื่นทั้งเรื่องของเราก็ดำเนินไปเรื่อยอาตมาว่าสบายดีนะอาตมาก็สบายดีบางทีมันก็เหนื่อยเท่านั้นเองต้องมีกิจกรรมนั่นๆนี่ๆเมื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้แม้แต่เรื่องในภายในของเราก็มากเรื่องขึ้นงานมากขึ้นในโน่นในนี่มากขึ้นแต่ก็สบายดีนะสบายอาตมายิ่งเบิกบานแจ่มใสดีเพราะว่ามันพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความจริงอะไรอะไรมันเกิดขึ้นก็เห็นความจริงมันชัดขึ้นก็เห็นว่าเราเองเราเป็นอยู่อย่างไรชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันแต่ละนาทีวินาทีของเราเราจะจัดดำเนินชีวิตของเราไปจะให้เกิดสมะชีวิตตาให้ดำเนินไปชอบให้ดำเนินไปดีมีสติสัมปชัญญะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์รู้ทวาร5ทวาร6ของเราสัมผัสแตะต้องกับอะไรแต่ไรแล้วมีองค์ประกอบอย่างไรอย่างไรแล้วแต่ว่าใครจะมีปัญญาหรือว่ามีปฏิภาณมีไวพริบมีภูมิที่สามารถที่จะรับรู้องค์ประกอบไกลได้เท่าใดแล้วก็มารวบรวมมาวิจัยเอาว่าเราจะรับผิดชอบเท่านี้แล้วก็ปรับปรุงปรับตัวเราเราปรับตัวผู้อื่นยากแล้วก็ปรับตัวเราเสมอปรับปรุงเห็นจุดที่จะปรับปรุงตัวเราผู้ใดที่เห็นจุดที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ลงมือปรับตัวเองปรับปรุงตัวเองเสมอผู้นั้นเจริญอยู่เสมอผู้ใดที่ไม่ได้ใส่ใจตรวจตัวเองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเองไม่ได้ปรับปรุงตัวเองผู้นั้นก็ผ่านเวลาไปเป็นโมฆะบุรุษคือตรงที่ว่าผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวเองคุณเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าก็ปรับปรุงตัวเองทุกเวลานาทีเหมือนคุณเชื่อไหม วันเวลาเป็นวันเวลาที่ผ่านไปนะมันมีไว้สำหรับให้คนเจริญให้คนปรับปรุงตนเองได้ไม่มีที่สิ้นสุดขอยืนยันว่าไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านก็ดียิ่งยอดขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวิธีสิ้นสุดตราบใดที่ท่านยังไม่ปรินิพพานมีสิ่งดีให้ทำยังกุศลให้ถึงพร้อมไปได้มากมายกายกองและจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเสมอเพราะตัวพวกเราเนี่ยไม่ต้องถามเราว่ามีอะไรจะต้องปรับปรุงไหมหมดแล้วไม่ต้องถามเรื่องใครว่าหมดแล้วว่าจะไม่ถามก็ถามแล้วนะเนี่ยฮะเรื่องใครว่าตัวเองหมดแล้วไม่มีอะไรจะปรับปรุงแล้วสุดยอดแล้วมีไหมไม่มีหรอกเพราะจำไว้ทีเดียวว่าวันเวลาทุกเวลาที่มันผ่านไปมันมีไว้สำหรับให้เราปรับปรุงตนเองผู้ใดตรวจตราตัวเองให้ดีมีจุดใดที่สำคัญจุดใดที่ควรจะได้ปรับปรุงทันทีทันใดก่อนอื่นเราก็ตรวจตราแล้วก็ปรับปรุงไปจริงๆนั่นคือผู้เจริญส่วนจะไปปรับปรุงคนอื่นนั้นเราก็ช่วยด้วยโดยปริยายถ้าใครเขาอนุญาตและเราก็ลงมือไปปรับปรุงเขาได้จะด้วยกายวาจาอย่างไรส่วนด้วยใจนะไม่มีใครไปปรับปรุงใจใครได้หรอกต้องปรับปรุงตัวเองเรื่องใจของตัวเองเป็นเรื่องของปรมัตถ์นะเป็นเรื่องของสิ่งที่ของใครของมันใจตัวเองก็ต้องเรียนรู้วิจัยแล้วก็อ่านแล้วก็พยายามปรับปรุงใจตัวเองอันนี้เป็นเรื่องของปรมัตถ์ใครปรับปรุงใจตัวเองได้ผู้นั้นก็ปฏิบัติธรรมเข้าขั้นนะขั้นปรมัตถ์เนี่ยพยายามเรียนรู้ไปอาตมาว่าอาตมาก็อยู่ใน สภาพแบบนี้คือทุกวันก็ปรับปรุงตัวเองอยู่เหมือนกันนะพยายามเรียนรู้ก็เห็นดีนะส่วนพวกคุณอาตมาก็ว่าพยายามช่วยโดยปริยายอย่างที่ว่าเนี่ยโดยกายกรรมวจีกรรมโดยอะไรที่จะพอแนะนำให้พวกคุณรู้พวกคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็พยายามใช้วิธีการที่จะไม่บังคับไม่เป็นอาณาแต่มันมีลักษณะอาณาบ้างด้วยความจำนนด้วยความจำเป็นมันสุดวิสัยก็ต้องใช้บ้างด้วยเจตนากุศลนะด้วยกุศลและเจตนานั้นไม่ได้ตั้งใจจะบังคับเพื่อที่จะให้เอาชนะค้าคารเพื่อให้เรารับประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ของเราประโยชน์ของผู้ที่ได้รับการพัฒนานั่นแหละนะนี่เป็นความจริงใจและพยายามตั้งใจอยู่ทำเท่าที่เราตัวเองสามารถอาตมาฉลาดเท่าไหร่สามารถเท่าไหร่ก็ใช้ความสามารถนั้นเท่านั้นพยายามเท่านั้นจริงๆสาวิริยะทำไปเหนื่อยพวกคุณก็คงเห็นว่ามันก็เหนื่อยแต่เหนื่อยก็เบิกบานร่าเริงพอใจยินดีทุกวันเห็นความก้าวหน้าของพวกเราอยู่พวกที่ไม่ก้าวหน้าก็เห็นอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่พยายามหม่นหมองไม่พยายามอารมณ์เสียไม่พยายามชังไม่พยายามไม่ชอบใจเห็นความบกพร่องความบกพร่องหรือว่าในความไม่เอาฐานของคนบางคนพวกเราหรือว่าในการเลี่ยงในการที่ดื้อดึงก็มีเลี่ยงก็มีอะไรงี้มันก็มีอยู่บ้างเห็นอยู่ก็รู้ตามความเป็นจริงคนนี้ดื้อนะคนนี้เลี่ยงคนนี้ไม่เอาฐานบ้างคนนี้ขยันหมั่นเพียรคนนี้ดีคนนี้เจริญเราเห็นอยู่ตามที่อาตมามีปฏิภาณปัญญาพอจะจับจะวัดเอาได้นะก็จับเอาตามจริงอาจจะมองผิดบ้างก็อาจจะเป็นได้บางครั้งบางคราบางขณะบางกิริยาของบางคนอาตมาก็อาจจะเห็นแล้วก็เลยตัดสินเอาเองว่ามันเป็นอย่างเงี้ยผิดเลี่ยงหลบหรือว่าไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยอาจจะคำนวณประมาณผิดได้บ้างแต่คิดว่าคบคุ้นกันมากๆรู้จักนิสัยใจคอกาลเวลาก็รู้กันมานานกรรมกิริยาต่างๆก็รู้กันพอเข้าใจอยู่เนี่ยอาตมาก็เชื่อว่าคงไม่ผิดมากมายอะไรนักหรอกเพราะว่าการคบคุณเนี่ยมันรู้เดินด้วยพวกคุณก็คงเข้าใจอันนี้พอเราก็รู้กันทุกคนนั่นแหละปฏิภาณในการดูแลตัดสินพวกนี้มาอยู่กันยิ่งนานๆมีปฏิภาณปัญญามากๆก็ยิ่งประมาณหรือว่าเอามา เอาข้อมูลเหล่านั้นมาตัดสินมันก็คงยิ่งไม่ผิดพลาดอะไรมากมายนักแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ต้องดูจุดบกพร่องกันนั่นแหละเห็นจุดบกพร่องกันแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันที่อาตมาพูดย้ำอยู่เสมอๆก็คือจุดที่ว่าอย่าทำใจของเราให้ขาดทุนไม่ต้องไม่สบายใจหรือไม่ต้องเสียใจแต่อาการที่เรียกว่ามันไม่ดีนะเราเห็นว่ามันเข้าใจให้ได้ว่านี่มันไม่ดีนะมันไม่ดีเราไม่ต้องการมันเป็นได้ในใจไม่ต้องการให้มันเกิดให้มันมีอยู่ในหมู่พวกเราเป็นได้แต่ก็ไม่ต้องถึงกับขนาดต้องละเอียดละออในจิตใจมาถึงขนาดว่าเราชังคนนี้แล้วอย่าไปชังคนนะเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ดีมันไม่น่าจะมีได้อาการนี้เกิดในใจได้ฟังความหมายได้ดีนะอาการจิตใจของเราที่ว่าเห็นสิ่งนี้มันไม่ดีเราตัดสินแล้วตามภูมิปัญญาของเราว่าอันนี้ไม่ดีนะคนนี้ทำไม่ดีเมื่อคนนี้ทำไม่ดีไอ้ที่ว่าทำไม่ดีนั้นมันทำอะไรทำอันนั้นแหละเราก็เห็นว่าอันนั้นไม่ดีไม่น่าจะมีอันนี้เรารู้ได้เรารู้แล้วก็จบแต่คนคนนั้นทำไม่ดีก็จะพึ่งไปชังคนเราก็คิดต่อว่าเราเองเราจะช่วยเขาได้ไหมให้เขาเลิกละความไม่ดีนี้ถ้าอยู่ในฐานะที่จะบอกได้กล่าวได้สอนได้แนะนำได้ก็เอาเขาศรัทธาเราเขาเชื่อเราก็คงจะได้แล้วก็ยังมีศิลปะวิทยาในการสอนการบอกอีกสอนขนาดนี้ปรุงแต่งมาขนาดนี้จะได้ผลไหมคนนี้จริตอย่างนี้นิสัยอย่างนี้ความยึดถืออย่างนี้กิเลสก็อย่างนี้อย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เราจะทำยังไงสื่อออกไปให้เขาได้รับรู้นี่มันถึงจะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่เขารู้ได้เปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงได้ก็ช่วยกันนะช่วยอย่างนี้แหละอาตมาทำอย่างที่เล่าสู่ฟังเนี่ยยิ่งอาตมาทำแล้วมันก็มากคนมากๆอาตมาทำไม่ได้หมดแต่เขาก็เคยทำไปส่วนมากก็ทำรวมๆเยอะบอกสอนแนะคนนั้นคนนี้ด้วยเทศแต่ละทีแต่ละทีก็เอาเรื่องราวที่ไม่มีจุดจะต้องตำหนิติเตียนแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรก็บอกไปอันนั้นน่ะมากส่วนบอกส่วนตัวนั่นน่ะมันก็มีบ้างคนไหนจะต้องรีบด่วนก็ต้องรีบด่วนเรียกมาบอกคนไหนไม่รีบด่วนก็มันไม่มีเวลาไม่มีเวลาต้องทำอื่นก่อนรีบด่วนก่อนก็ว่ากันไปนะหรือบางคนเจ้าตัวก็เข้ามาเองเลยนะก็คนไหนเจ้าตัวเข้ามาเองคนนี้คงควรจะต้องได้ให้มากหน่อยให้น้อยหน่อยก็ไม่ได้ลำเอียงแต่ว่าประมาณตามควรคนนี้มากหน่อยนานหน่อยได้คนนี้ไม่ต้องนานนักคนนี้เท่านั้นเท่านี้อะไรก็กับประมาณแต่ไม่ใช่เพราะรักเพราะชังไม่ใช่ลำเอียงสังเกตได้นะพอคุณจะสังเกตได้ว่าอาตมาทำยังไงยังไงกับใครยังไงนะคนที่เข้ามาใกล้มาชิดมาบ่อยๆก็มีอาตมาก็ต้องมีวิธีการเหมือนกันเขามาบ่อยก็เป็นความพยายามของเขาส่วนอาตมาจะมีวิธีการจะตัดความบ่อยนี้มากเท่าไหร่จะให้มากให้น้อยอย่างไรแค่ไหนสมควรอย่างไรอาตมาก็ทำส่วนคนที่ไม่ค่อยเข้ามาแม่ไม่ค่อยเข้ามาอาตมาจะมีวิธีให้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาเลยเนี่ยอย่างไรอาตมาก็หาวิธีอยู่แล้วก็ใช้อยู่เหมือนกันโดยรู้เนื้อหารู้เรื่องราวของเขาให้ไปอย่างนี้พยายามพูดให้มันตรงให้มันเข้าใจให้ชัดเจนอันนี้เขาจะรู้ตัวเขาว่าในเราพูดให้เขาก็พยายามอยู่โดยที่ไม่ต้องประจานกันคือคนนี้มีจุดบกพร่องอันนี้แล้วอาตมาก็พยายามเทศน์ให้เขาเจ้าตัวเขารู้ตัวว่าอันนี้ของเขาแหละนะแต่คนอื่นไม่รู้ด้วยหรอกไม่ต้องประจานเขาอย่างนี้ก็ต้องหาวิธีหาศิลปะวิธีทำอยู่ทำเสมอพยายามอยู่เรื่อยๆแหละสังเกตให้ดีๆอาตมาทำซึ่งเป็นความยากทั้งมากเรื่องทั้งมากคนเวลาก็มีเท่าเดิมงานการอื่นๆก็เยอะแยะเขาไปมากเลยที่จะรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการกระทำอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะก็ทำไปยังไงก็มันก็เป็นสัจจะนะอาตมาก็งานมากขึ้นอายุก็มากขึ้นเรี่ยวแรงก็ต้องน้อยลงแน่นอนอินทรีย์พละต่างๆทางสรีระทางอะไรต่างๆนานาก็ต้องน้อยลงแต่อาตมาว่าอินทรีย์พละในเรื่องของประสิทธิภาพด้านนามธรรมอาตมาไม่ลดลงประสิทธิภาพทางด้านนามธรรมไม่ลดลง ม้แต่เรื่องของความจำอาตมาว่าอาตมาเป็นคนจำไม่ค่อยเก่งจำไม่ค่อยเก่งอาตมาเป็นไหนแต่ไหนแต่ไรมาเป็นคนจำไม่ค่อยเก่งแม้ทุกวันนี้แก่มาถึงขนาดนี้อาตมาก็คิดว่าอาตมาก็ยังไม่ยังพอๆกันน่ะยังพอเหมือนเดิมยังจำได้ไม่ค่อยเก่งพอๆเดิมอาจจะจำได้มากขึ้นบ้างแต่สิ่งสำคัญสำคัญก็จำได้ดีอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่ไม่ค่อยสำคัญก็วางก็ปล่อยมันก็เหมือนเดิมจำไม่ค่อยได้ไอ้ที่สำคัญสำคัญจำได้มีจริงๆดูเท่าเดิมรู้สึกว่ายังไม่เสื่อมกว่าเก่าความจำเสื่อมไปมากแก่ลงโดยสรีระจริงๆเนี่ยความจำจะเสื่อมไปเร็วเหมือนกันแต่ก็ยังรู้สึกยังไม่เท่าไหร่ส่วนเรื่องที่จะรู้ลึกซึ้งละเอียดลึกแหลมเร็วไวอะไรเนี่ยดีขึ้นโดยซ้ำแม้อายุมากขึ้นดีขึ้นโดยซ้ำนี่บอกให้ทราบได้เลยนะไม่ใช่ว่าคุยตัวอะไรนะรู้สึกเจริญขึ้นไม่ใช่เฉื่อยชายิ่งไม่แวววัยยิ่งตื้อยิ่งเสื่อมเสื่อมอาตมาว่ากลับไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ใช่นะมันกลับรู้เร็วรู้ทันไวด้วยมีมุทุภูตธาตุแวววัยขึ้นนะอะไรแข็งแรงก็เป็นไปได้จริงนี่เป็นสัจจะที่มันเกิดจริงงานเกิดมากเรื่องราวมากขึ้นผู้คนมากขึ้นอายุมากขึ้นดังที่พูดไปแล้วก็ตามแต่จิตใจก็ยิ่งเห็นจริงอีกเป็นสัจจะเหมือนกันว่าเออเรายิ่งรู้สึกว่ามั่นใจยิ่งมั่นใจเพราะความจริงที่เกิดที่เป็นมั่นใจในพวกเรามั่นใจในระบบมั่นใจในวัฒนธรรมมั่นใจในทิศทางที่พวกเราดำเนินเนี่ยกำลังดำเนินเจริญไปไม่ว่าจะเป็นสังคปะวาจากัมมันตะอาชีวะหรือแม้แต่ระบบของสังคมนะเป็นกลุ่มสังคมที่มีมวลมีองค์ประกอบครบครันเป็นเสนาสนะเป็นบุคคลเป็นอาหารคือเครื่องอาศัยทั้งหลายและธรรมะรวมแล้วมีสปายะเกิดมีความเจริญก้าวหน้าเกิดจริงๆที่อาตมาพูดนี่ก็คุณไปสังเกตเอาอย่าเพิ่งเชื่ออาตมาว่ามันเจริญยังไงเจริญจริงเหรอวัตถุก็เจริญนามธรรมนี่แหละสำคัญจิตวิญญาณนี่ก็เจริญเห็นอยู่เจริญพวกเราพอเป็นพอไปยังไม่เสื่อมหรอกแต่แน่นอนมันมีบางคนก็หย่อนลงบ้างบางคนแข็งแรงขึ้นบ้างคนที่เอาใจใส่มากขึ้นมีคนที่ได้เกิดญาณปัญญาเพิ่มภูมิขึ้นก็มีคนที่ลดหย่อนไปมีตกร่วงไปก็มีแต่ก็ตามฐานะตามสัจจะดำเนินไปอยู่คนมาเพิ่มก็มีและดูทุกค่ารวมแล้วก็มีเพิ่มขึ้นนะคนออกก็มีคนลดลงก็มีแต่ไม่ได้เป็นผลรวมว่าลดไปมากกว่านี่หยอบจับไปหมดแล้วชักบางตาชักกร่อยกริบเข้าไม่ใช่เพิ่มขึ้นแต่มันเพิ่มคนยากอันนี้ก็คงพอเข้าใจกันเพราะคนจะมาเพิ่มนี่หลักการของเรายังสูงอยู่เข้ามาทำงานหรือเข้ามานี่ต้องแหมเข้มข้นนะทำงานฟรีลาออกจากงานมาหรือไม่ลาออกจากงานก็มาวัดมาวาบ่อยๆก็มาที่นี่ก็จะต้องขัดเกลากันมากขึ้นจะต้องอดต้องทนจะต้องได้รับการกระทบแต่ได้รับการติเตียนมากขึ้นมันไม่ง่ายมันไม่ใช่ว่ามันเป็นไปได้อย่างสะดวกได้แต่ดูค่ารวมแล้วจริงๆว่ามันมีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับแม้แต่แค่เด็กๆแล้วก็สามารถที่จะมาเอื้อถึงเด็กๆได้มีคนคอยดูแลรับผิดชอบเมื่อดูแลรับผิดชอบสอนไปแนะนำกันไปก็ดูเป็นระบบดีขึ้นดูจิตวิญญาณของผู้ที่ช่วยเหลือเฟื่องฟายเป็นครูเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือก็ดูเข้าใจขึ้นนะมีอิทธิบาทเพิ่มขึ้นมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเพิ่มขึ้นแม้มันจะไม่พรวดพราดมีฉันทะยินดีรุนแรงหรือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทันทีทันใดวิริยะก็แม้มีความเพียรขยันเพิ่มขึ้นปูดปราดมากจนกระทั่งผิดตาเห็นทันทีทันใดการเอาใจใส่ก็ตามจิตตะ ก็ไม่ได้พูดปราดเห็นมากขึ้นทันทีทันใดก็ตามแต่ก็เห็นอยู่ว่ามันมีลักษณะที่ดีขึ้นพวกคุณก็เป็นตัวเองนะเช่นว่าคนเป็นครูซะเองอาตมาพูดไปเนี่ยพวกคุณก็ตรวจตราตัวเองได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเพิ่มขึ้นจริงไหมจริงมันอาจจะมีความขี้เกียจแต่ความสำนึกว่าเออเราจะน่ายินดีเราจะน่าเพียรขึ้นเราน่าจะเอาใจใส่ขึ้นคุณก็ได้มีบทบาทนั้นเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่อ่านสิอ่านตัวเองไอ้ความสำนึกอันนี้ก็คือความสำนึกแต่ทำได้จริงไหมล่ะเออเราต้องแม้ตัวขี้เกียจตัวเห็นแก่ตัวอะไรของเรามันถ่วงไว้บ้างด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นก็เห็นว่าดีแล้วล่ะมันน่าจะยินดีนะสิ่งที่ดีนี่นะมันน่าจะขยันมันน่าจะเอาใจใส่คุณรู้แล้วแต่คุณได้ภาคเปลี่ยนตัวเองให้ยินดีให้ขยันให้เอาใจใส่เพิ่มขึ้นไปอิทธิบาทเจริญขึ้นหรือไม่มากหรือน้อยแค่ไหนคุณก็จะต้องรู้ตัวเองอาตมาว่าอย่างน้อยคุณสำนึกส่วนบทบาทที่ตัวเองจะผลักดันตัวเองให้เจริญตามที่สำนึกและรู้ที่เข้าใจที่รู้ที่เข้าใจนั้นคุณก็ต้องทำขึ้นมันถึงจะเกิดผลเป็นภาวนาใหม่ได้มากได้น้อยคุณก็ต้องทำขึ้นเพราะที่ฟังที่อาตมาอธิบายไปนี่ก็เป็นวิธีเป็นการแนะนำวิธีการที่จะเจริญนี่เป็นการแนะนำวิธีการเจริญของคนทุกงานไม่ใช่อาตมายกตัวอย่างครูเท่านั้นงานอื่นก็เหมือนกันยกตัวอย่างงานครูเท่านั้นงานอื่นก็ฟังก็เข้าใจได้เอาไปใช้ตามงานของตัวเองงานไหนก็เหมือนกันเพราะมันด้วยกันนั่นแหละคุณสร้างอะไรคุณทำอะไรล่ะทำแล้วมันดีไหมควรจะยินดีควรจะมีวิริยะควรจะมีจิตตะควรจะเอาใจใส่เพิ่มขึ้นควรจะพิจารณาวิมังสาไตรตรองตรวจตราปรับปรุงขึ้นควรไหมล่ะซึ่งเราไม่ได้สงสัยอะไรนะว่าเราเองเราทำงานนี้ไม่ได้เงินไม่ได้สงสัยถึงทำอีกยังไงคุณก็ไม่ได้เงินแต่อารมณ์ของกิเลสแบบโลกีเราทำแล้วเราไม่ได้สิ่งตอบแทนไม่ได้เงินตอบแทนทำมันทำไมมันเป็นยังไงล่ะอาการอันนี้ความเข้าใจอันนี้มันยังมาถ่วงมาดึงไหมเราทำแล้วก็ไม่ได้รับคำสรรเสริญเยินยอยศชั้นอะไรก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เห็นเป็นสุขเลยเหนื่อยมันควรจะสุขสุขที่เราได้สร้างสรรเสียสละเราลงมือสร้างสรรเราลงมือลงแรงทำจริงมันก็ได้เหนื่อยได้สร้างได้ประกอบการงานได้ผลิตมันก็เหนื่อยบางอย่างงานบางอย่างทั้งร้อนทั้งหนาวด้วยทั้งลำบากหนักแต่แล้วก็อุตสาหะทำภาคเพียรทำออกมาแล้วก็เป็นผลเงินไม่ได้ยศไม่ได้ก็รู้แล้วสรรเสริญบางทีไม่ได้ทำไปยิ่งมากๆมันก็มีข้อบกพร่องใดก็โดนติโดนว่าโดนทวงซะด้วยซ้ำหรือบางคนก็ไม่มาทวงต่อหน้าก็ไปนินทาว่ากันรับหลังเราว่าเราทำบกพร่องอันนั้นทำไม่ถูกอันนี้เขาว่ารับหลังเราได้ซ้ำมันก็ต้องมีเป็นธรรมชาติของโลกธรรมผู้ที่เหลืออยู่ผู้ที่เติมมีบทบาทนั้นอยู่ก็มีเราก็ฟังแล้วก็ดูนินทาเรารู้ก็มาถามเขาดูว่าไม่ถามเรารู้แล้วก็ค่อยๆฟังคำนินทาเขาคำกล่าวเขาว่ามันจริงไหมจริงไม่ว่าเราผิดจริงก็แก้ไขไม่ผิดจริงจะแก้ไขหรือว่าจะทำให้ความเข้าใจที่ดีได้ก็ทำไปสรุปแล้วแม้แต่สุขเราก็ไม่ได้สุขเราทำอะไรก็สุขก็ไม่ได้สุขอะไรมันก็เหน็ดเหนื่อยแต่เราวางใจเราระวางใจเรานะมันเป็นความสงบอันนี้แหละเป็นสุขสุขไม่ได้สมใจในลาภในยศในสรรเสริญหรือสุขไม่ได้สมในกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าภาวะตัณหาทำได้สมใจเราไม่ได้เป็นลิ้มรสสุขอันนั้นแล้วก็ตามเราก็มีสุขอันสงบระงับที่ใจเราวางได้ใจเราก็ไม่ติดไม่ยึดไม่ถูกอำนาจอันนั้นมาทำให้มันเดือดร้อนใจอะไรเข้าใจด้วยปัญญาจิตใจเราก็แข็งแรงพอจริงๆไม่เกิดอำนาจกิเลสพวกนั้นจริงๆมันก็มีสุขตัวสงบอันนั้นน่ะพระญาณวัฒนะอธิบายคุณฟังเนี่ยฟังเข้าใจไหมสภาพพวกนี้ มันก็สงบระงับดีเป็นวุปสมโมสุขไม่ใช่สุขเสพสมทางโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขดังกล่าวแล้วลาภเคยได้จะลาภโดยวัตถุจะลาภโดยอะไรแล้วก็ไม่ได้แล้วแล้วก็ทุกข์ชัดๆอยู่แล้วจบอยู่แล้วยิ่งเราได้ลดละกิเลสได้ทำปรมัตถ์มันยิ่งน่ายินดีนะว่ากันไปจะเป็นอุปกิเลสก็ตามคุณปฏิบัติทำแล้วคุณลดละกิเลสได้ด้วยปล่อยวางได้ด้วยมีอุปกิเลสเกิดยิ่งอย่างนี้มันยังน่ายินดีมันยังก็เป็นความฟูใจที่ได้ปรมัตถ์ด้วยซ้ำซึ่งไม่ใช่ไปได้โลกียะนะมันจะเป็นได้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแต่ได้ละกิเลสคุณจะฟูใจเพราะได้ละกิเลสบ้างเป็นอุปกิเลสแล้วก็รู้ให้ได้ว่ายังเป็นอุปกิเลสนะแต่เอาเถอะจะเป็นกำลังช่วยเหลือบ้างอาตมาก็เคยพูดย้ำซ้ำซากแต่คุณเองคุณจะต้องใช้อันนี้เป็นกำลังเอาปีตินี่เป็นกำลังเลี้ยงให้มันขยันหมั่นเพียรแข็งแรงก็เอาก็ใช้บ้างแต่ถ้ารู้แล้วอ่ะโอ้ปีติมันก็อย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมันก็เป็นโรคของความฟูใจเฉยๆถ้าเราทำมันลดก็เรารู้แล้วว่าเราก็ขยันก็ขยันไปสิไม่ต้องเอาไปอาศัยปีตินี่เป็นตัวเลี้ยงเป็นตัวเสพสมเป็นตัวกำลังช่วยดุลช่วยดันก็เราก็ดันตัวเองก็ได้นี่นะก็มันดีแล้วถูกแล้วไม่ต้องมีปีติแต่มันก็ดีนี่นะก็ขยันมันเพียรให้มันได้ขนาดได้คุณภาพก็ทำไว้สินี่ก็เราทำด้วยความรู้ไม่ต้องอาศัยอำนาจกิเลสหรืออุปกิเลสอะไรทำด้วยรู้ก็ทำไปชีวิตจึงไม่ต้องไปได้เสพสมอะไรหรอกมีแต่ปัญญามีแต่ความรอบรู้มีแต่ความเฉลียวฉลาดที่ทำสิ่งที่ดีที่เหมาะที่ควรรังสรรค์ไปจิตใจเบิกบานร่าเริงแข็งแรงสุขภาพก็จะดีอาตมามั่นใจจริงๆนะว่าพวกเรานี่จะอายุยืนอายุยืนทั้งสรีระเราก็ไม่มาหามลพิษอะไรใส่นะเราก็อยู่ในที่เสนาสนะที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีจะไปติดต่อเอาเชื้อข้างนอกๆเชื้ออะไรเดี๋ยวนี้มันเลอะเทอะข้างนอกเยอะเลยเชื้อโรคมากมายเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายเอาดื้อๆซนๆไปหาโรคอะไรมาให้แก่ตัวก็อยู่ในที่ดีแวดล้อมดีอยู่ในวังวงสายศีลอะไรดีๆอยู่นะเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เข้ามาอาหารก็ดีอะไรก็ดีระบบวิธีเราก็พยายามไม่ให้ไม่โอเวอร์โหลดไม่ให้มันสุดโต่งไม่ให้มันลำเอียงไม่ให้ทรมานตนจนเกินการจนสุขภาพเสียอารมณ์ที่จะทำให้อายุสั้นได้เหมือนกันก็อารมณ์ดีด้วยอารมณ์ไม่เสียถ้าอารมณ์เสียก็อายุสั้นลงถ้าอารมณ์ดีไปด้วยอายุก็ไม่เคยสั้นหรอกต่างๆนานาอาตมาว่าเป็นองค์ประกอบที่เรามันต้องอายุยืนแม้จะมีวิบากเก่ากรรมวิบากที่เป็นอจินไตยตั้งแต่ปางก่อนๆชาติใดๆก็แล้วแต่มันก็ยังตามมาเล่นงานเราเพราะว่าเราห้ามมันไม่ได้อกุศลวิบากที่เป็นมาแต่ดังแต่เดิมมันจะตามมาบ้างก็ปัจจุบันธรรมก็อะไรแต่ไรของเราเนี่ยมันมีค่าที่มันดีทั้งนั้นมันก็สามารถที่จะทานวิบากพวกนั้นได้แต่ถ้าคุณไม่มีปัจจุบันนี้คุณไม่มีปัญญาที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ดีไอ้วิบากเก่าก็มาไอ้จะวิบากใหม่ก็เป็นอกุศลไปบวกกันอีกแน่นอนมันก็มีแต่สั่นลงสั่นลงมีแต่อับเฉาลงมีแต่ตกต่ำลงแต่ถ้ามีอย่างที่อาตมากล่าวแล้วนะมันไปได้ดีเลยอายุก็จะยืนนะและก็ไม่ใช่อายุยืนอย่างทุเรศทุรังการด้วยอายุยืนอย่างดีพอได้ดีพอสมควรนะอาตมาก็ว่าพยายามอธิบายนะอธิบายในรายละเอียดพวกนี้ไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าตัวเองก็เก่งนะมีนิรุตติมีปฏิภาณเป็นปฏิสัมปทาญาณอีกเพิ่มเติมขึ้นที่จะมีภาษามีไหวพริบในการที่จะหยิบมาสื่อมาบอกมากล่าวมาให้พวกเราได้รับรู้รับเรียนจะได้เจริญขึ้นเพิ่มขึ้นเขารู้สึกว่าตัวเองก็ดีขึ้นเหมือนกันพวกคุณก็เจริญขึ้นด้วยมีแต่การก้าวหน้าไปอย่างนี้นะอาตมาว่าไม่เสื่อมหรอกเพราะถ้าเราสนใจในปริยัติ สนใจในปฏิบัติภาคเพียรจริงๆมีผลเป็นปฏิเวทสมบูรณ์ไปเรื่อยๆๆยิ่งนับวันนับเดือนนับปีไอ้ความเจริญพวกนี้มันก็ต้องเป็นความจริงเป็นความเจริญจริงแล้วเอาเถอะผลมันไปถึงไหนไม่ต้องพยากรณ์อาตมาเองไม่พยากรณ์หรอกไม่เดาไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องเสียคารีในการเดาตั้งใจทำให้มันตรงดังอาตมาอธิบายพูดไปไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นจริงเห็นเองสิ่งที่เป็นผลเกิดไปมากๆมากๆมากๆรวมเข้าเป็นปริมาณรวมมันจะครบรอบครบรอบในแต่ละรอบจะมีอำนาจพิเศษพอครบรอบขนาดหนึ่งมันจะมีอำนาจพิเศษอย่างหนึ่งครบรอบอีกขนาดหนึ่งจะมีอำนาจพิเศษที่ยิ่งกว่าไปอีกไปเรื่อยๆมันจะเป็นจริงนั่นแหละเราเรียกว่าปาฏิหาริย์เทวฤทธิ์แล้วมันจะมีสภาพครบรอบอันนั้นแล้วจะมีปฏิกิริยาหรือว่ามีองค์คุณภาพคุณธรรมอะไรมันจะส่อแสดงเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดให้เรารู้เองถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับถ้าเรามีปัญญาญาณมีปฏิภาณเหมือนกับพยากรณ์นั่นเรียกว่ารู้ล่วงหน้าแม้คุณไม่รู้ล่วงหน้าก็พอคาดคะเนได้พอคาดคะเน